Goedenavond. Minister Opstelten en staatssecretaris Fred Teven stappen op. De bonnetjesaffaire is de twee fataal geworden. Vandaag kwam de bon van 4,7 miljoen gulden die de staat betaalde buiten de Belastingdienst om aan crimineel Kees H. alsnog boven water. Waarom hield Fred Teven jarenlang zijn mond dicht over het werkelijke bedrag van de deal? In Gaza leven gezinnen in de kou op de puinhopen. Van wederopbouw is geen sprake. En VN-ambassadeur van de Verenigde Staten... Er is radio. Het is Ridder Radio. Wacht even. Nee, het is heel ingewikkeld nu. Er gebeuren allemaal dingen. En die zijn eigenlijk heel erg... Dat ik denk van, goh, dat is interessant. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. En we zitten er bovenop. We zitten helemaal in de politiek. Staatssecretaris Teven treden af. Ieder moment kan in Den Haag een persconferentie beginnen van de bewindslieden waarin ze hun aftreden bekend zullen maken. Eerder vandaag werd duidelijk dat minister Opstelten toch documenten heeft gevonden over de deal met crimineel Kees H. Die kreeg jaren geleden 4,7 miljoen gulden belastingvrij. Nu dus een persconferentie waarin Opstelten en Teven hun aftreden zullen aankondigen. Zodra die begint proberen we te schakelen met het ministerie van Justitie waar die persconferentie wordt gehouden. Nu naar Dominique van der Heijden. Dominique, ze zien geen uitweg meer. Nee, het komt er natuurlijk toch op neer dat aangezien de cijfers, het bonnetje zou je kunnen zeggen, toch gevonden zijn op het ministerie. Dat betekent gewoon dat minister Opstelten de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd, onjuist heeft geïnformeerd. En Fred Teven was natuurlijk de man die in der tijd, in 2001, die deal heeft gesloten met deze crimineel. Dus er zit niks anders op dan dat hij ook opstapt als Opstelten dat doet. Het is toch wel een onverwachte wending vandaag, want we waren allemaal aan het wachten op de antwoorden op ongeveer 100 vragen die vooral de oppositiepartijen hadden gesteld afgelopen week. Toen Nieuwsuur kwam met dat hele precieze bedrag van ruim 4,7 miljoen gulden. En toen moest het ministerie toch nog opnieuw op zoek naar die gegevens, want zoals je weet, Nieuwsuur heeft gezegd, die gegevens die zijn bekend, die waren bekend bij justitie en het Openbaar Ministerie, bij mensen daar althans, misschien dat Opstelten ze nog niet kon vinden, maar na lang zoeken dus toch wel. Het was een datasysteem, heeft het ministerie gezegd, waarin betalingsgegevens stonden, dat was al buiten werking. Dat is weer aan de praat gekregen en er kon een print gemaakt worden. En dat bleek exact dat bedrag te zijn waar Nieuwsuur melding van heeft gemaakt. Conclusie, Kamer is verkeerd geïnformeerd. Het kan niet meer recht gepraat worden, ook al heeft Opstelten in het verleden afgelopen juni nog gezegd. Sorry, ik had misschien de indruk gewekt dat ik de betalingsgegevens kende. Dat was niet zo, dat betreur ik. Maar dat is niet voldoende, want hij heeft toch telkens gezegd dat het om een bedrag ging van 1.250.000 gulden die deze crimineel in de tijd belastingvrij kreeg. En dat bleek dus vele miljoenen meer te zijn. Een ernstige kwestie inhoudelijk, omdat op het spel stond de vraag of Fred Teven in de tijd als officier van justitie die deal met deze crimineel wel kon maken. Of die daar wel toestemming voor had. Nou, eerder in de uitzending vorig jaar al heeft de procureur-generaal Dato Steenhuis al gezegd, als ik het echte bedrag had geweten, had ik die toestemming niet gegeven. Nou, daar zat natuurlijk eigenlijk Teven al een beetje klem. En Opstelten nu vooral doordat hij gewoon hele verkeerde cijfers heeft genoemd in een debat met de Tweede Kamer. Dat is de hele tijd geprobeerd om dat terecht te praten, om te zeggen, maar we wisten het ook eigenlijk niet. Ja, nu weten we het wel. En nou blijkt gewoon de Kamer toch al die tijd verkeerd te zijn geïnformeerd. En de conclusie wordt getrokken, beide heren treden af. Ja, Dominique, er is veel over te zeggen, veel over te vragen. Maar we wachten eerst op die persconferentie. Totdat die begint gaan we eerst nog even verder met het andere nieuws. En dan komen we straks uitgebreid bij jou terug. Dank je wel voor dit moment. Nou, dan kletsen we er gewoon even overheen. Want het is gewoon, dat is gewoon heel makkelijk. Dit is wel een heel mooi moment van de dag, hoor. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik heb het niet zo op de politiek en zeker niet op meneer Opstelten en meneer Teven. Maar ja, wat er dan vandaag gebeurt, dat is dan toch wel weer heel bijzonder. Dat had zelfs ik niet verwacht. Ja, blijf dan altijd wel weer even afwachten wat er dan van komt. Ik ga gewoon even mijn beginmuziekje draaien. Je weet maar nooit, wie weet, helpt het. Dat is dit toch? Ja, dat is dit, maar dan moet ik... Ja, nee, dat is dan goed. En dan doe ik dit. En dan... Ja, dan zou het moeten beginnen. Ergens. I put a nickel in the telephone, dial my baby's number, got a busy line. Each time I tried, I got a busy tone, not my baby's number, just a busy line. Called his uncle in Jamaica, left a message with the baker, even checked the number. Zo verder, dan moet ik het maar even. De deal die gemaakt is met crimineel Kees H. Ik weet ook dat we contact hebben met Dominique van der Heijden in Den Haag. Ja, we hebben het net al eventjes uitgevoerd. De berichtgeving over een schikking tussen het Openbaar Ministerie en Kees H. Nu 15 jaar geleden. Ik heb telkens aangegeven dat ik het van het grootste belang vind dat er duidelijkheid zou komen over de financiële afwikkeling van deze schikking. Op 3 juni vorig jaar heb ik aan de Tweede Kamer geschreven dat op mijn verzoek was nagegaan of er in de administratiesystemen van mijn departement de gezochte informatie nog kon worden achterhaald. Op basis van de mij toen beschikbare informatie heb ik aan de Kamer gemeld dat dit niet mogelijk was. Naar aanleiding van de recente berichtgeving heb ik de afgelopen dagen een ultieme inspanning laten verrichten om de destijds niet toegankelijk geachte gegevens te ontsluiten. Dit onderzoek heeft weliswaar geen bankafschrift of andere documenten opgeleverd, maar ik heb wel een digitale bevestiging gevonden dat in 2001 een bedrag van 4,7 miljoen gulden is overgemaakt ten gunste van Kees H. Daarmee moet ik constateren dat er toch administratieve informatie op mijn departement beschikbaar was. Deze informatie had, naar nu blijkt, ook al eerder ontsloten kunnen worden. En dit brengt mij tot de conclusie dat er gedurende een te lange periode onduidelijkheid is blijven bestaan over de feitelijke afwikkeling van deze schikking. Hiervoor draag en neem ik de volle verantwoordelijkheid. En daarom heb ik zojuist mijn ontslag aangeboden aan de koning. Ik dank u zeer. Dank u wel. Oké, nou zijn we benieuwd naar of Teven ook... Komt Teven nu ook? Want mensen, we zijn er live bij, hè? Dus We zijn even benieuwd. Ik heb hier overigens de toekomstig minister van Justitie al zitten. Dus, Dominique, heb ik contact met jou? Nou, ja, dit is er niet. Alleen, zou ook leuk zijn om een vrouwelijke minister van Justitie te hebben. Maar meestal zijn vrouwen veel strenger als mannen. Dus ik heb liever een man. Het is altijd zo dat ook de staatssecretaris zijn ontslag aanbiedt samen met de minister. Hij is toch als het ware een soort assistent van die minister, om het maar heel cru te zeggen. Maar, Dominique, gaat het zelf doen. Hij gaat het zelf doen. Hij gaat het zelf doen. Hij heeft bekendgemaakt dat hij zal aftreden over de gang van zaken rond de zaak Kees H. Ik vind dat zelf onverteerbaar. Het is iets wat mij persoonlijk diep raakt. Ik ben 4,5 jaar opgetrokken samen met minister Opstelten om het land veiliger te maken. Daar hebben we met ziel en zaligheid aan gewerkt. En die klus had ik graag met hem afgemaakt. Ik vind dat ik niet meer geloofwaardig kan functioneren. Nu de minister is afgetreden op dit specifieke onderwerp. Waar ik jarenlang als officier van justitie nauw bij betrokken ben geweest. En dat is de reden dat ik ook zojuist aan de koning mijn ontslag heb aangeboden. En dat is niet alleen het ontslag wat ik formeel moet aanbieden als de minister aftreedt. Maar ik vind ook dat ik niet verder geloofwaardig kan functioneren als staatssecretaris. Omdat, zoals u weet, de minister moet aftreden over de tevendeal. Met die deal is overigens helemaal niks mis. Dat wil ik hier nog even gezegd hebben. Ook dat is gebeurd voor volk en vaderland. Zoals ook de minister en ik dat de afgelopen 4,5 jaar hebben gedaan. Dank u wel. Meneer Teven, kort het. Dat is voor volk en vaderland. En daar gaan we het dan verder vanavond over hebben. Ja, we gaan terug naar... Nee, dag mevrouw, Ik heb er helemaal geen zin meer in. Ik ben het nou helemaal zat. Ik weet het nu allemaal wel. Dag. Hij klinkt... Gelukkig. Ja. Ik heb bezoek. U bent aankomend minister van Justitie? Nou, ik geloof dat ze voor mij algemene zaken in petto hadden, maar justitie zou... Algemene zaken, dat klinkt veel beter eigenlijk. Mijn eigen ambitie is eigenlijk minister van Financiën, maar ik ben flexibel. Minister van Financiën? Ja, dat is mijn grootste hobby. En zit ik dus net met een boek in mijn hand? Dat gaat over een ander soort geld. Gaat die minister van Financiën dan nog over euro's, over guldens, over... Ja, we gaan een meervaluta-stelsel tegemoet. Je kent dat in landen als Brazilië en Rusland. Daar hebben ze de roebel en de dollar. En de dollar is een soort vrij stabiele valuta qua inflatie. En de roebel heeft dan zijn slechte periodes gehad. Een biertje trouwens. Oh, lekker. Ja. Dus je ziet dat het heel goed kan werken. Twee valuta in een land. We hebben dat in Nederland eigenlijk zelf ook gehad. We hebben natuurlijk jarenlang gehad dat de EQ gebruikt werd door bedrijven om internationale betalingen te doen en dat wij de gulden hadden. En ja, omdat het te lastig was voor de vakantiegangers, dat wisselen steeds. Ja, was het toen toch echt wel nodig, heb ik minister Wiggel horen zeggen. Dat we die euro ook in contanten zouden gaan krijgen. En er zijn dus een paar ontwerpfoutjes bij gemaakt bij het invoeren van de euro. Zoals dat een land waar het even wat slechter gaat, zoals Griekenland of Italië of Spanje, dat die dan niet even het evenwicht in de echte wereld van de goederen en diensten kunnen herstellen door iets met hun koers te doen. Want geld is fantasie, hè? Dat geld is een gedachte eigenlijk. Ja, het is in ieder geval niet iets waar je echt iets mee kan. Nee, goud had nog enige toepassing. Maar als je één ring hebt, dan heb je ze eigenlijk maar allemaal, zeg ik. Ja, en goud heeft ook altijd een waarde gehad die wel 10 keer zo hoog is als de reële economische waarde van het materiaal. Ja, gewoon doordat er een soort cultus omheen is van goud, dat is het. Is er altijd overdreven waardevol geweest. En dat heb je nu met die papieren briefjes helemaal. Die zijn 7 cent waard als je ze moet drukken. En ze zijn 50 euro waard als we erin geloven. Ja, ik geloof er nog wel even in. Ja, nou goed, wat... Ik zou wel moeten, want anders krijg ik toch helemaal geen boodschappen. Nou ja, dat is het leuke aan het plan van Mens en Spirit. Wij lossen van, eigenlijk... Plan alle, van? Mens and Spirit. Dat moet je even uitleggen, want die mensen die komen hier allemaal net nieuw binnen en die weten helemaal niet Mens en Spirit. Ja, we zijn een partij die al... Een partij? Een politieke partij. Het is een beetje een beladen woord, politieke partij, maar toch, we hebben ervoor gekozen om onszelf zo te noemen. En Spirit, dat heeft eigenlijk heel veel betekenis. Mm-hmm. Het heeft iets te maken met spiritualiteit en zoeken naar antwoorden op de levensvragen. Of de geest van waarin een bepaalde wet gesteld is. Dat kan ook, hè? Ja. En het betekent ook geestkracht, denkkracht. Dus het heeft heel veel betekenissen. En ja, welke de doorslag gegeven heeft, weet ik niet. En onze partij heeft net afgelopen zaterdag de laatste hand gelegd aan het plan om de gemeenschapsbank in te voeren. En dit klinkt op zich heel sexy, maar je weet niet half wat voor luisteraars we hebben. Een gemeenschapsbank. Een gemeenschapsbank is een bank ja, nee, ja, waar mensen geld mogen lenen. Ik zou er graag een willen hebben, maar... Mm-hmm. Maar inderdaad, ik zou er een ander woord voor kiezen. Want het gebeurt dus inderdaad met mensen. Ja, dat voel je goed aan. Dat is dus een bank die werkt met mensen en de gemeenschap, het dorp, bepaalt of er geld... Je kan rustig wat verder van die microfoon, hoor. Want je... Of er geld extra in omloop gebracht moet worden. Mm-hmm. En nou, de technologie die we daarbij gebruiken, het ontwerp, dat is eigenlijk... Dat zie je toevallig dat boekje liggen. Ja, hier heb ik dat boek. Een ander soort geld van Henk van Arkel en Helene Toxopius. Het ziet er ontzettend mooi uit. Het is echt met een harde kaft zelfs. Ja, gaaf was dat, hè? Dat heeft me ook geraakt. Dat is echt gewoon dat ik denk van, nou... Ja, wow. Het is ook heel degelijk. Het is ook heel goed leesbaar. Het zijn eigenlijk twee boeken in één. Als je de achterkant bekijkt, dan zie je dat daar een boek achterstevoren zit. De binnenkant van de achterkant. Oh ja, die gaat andersom. En dat achterste boek, dat is echt wel voor de vuurvreters. Ja, want dat eerste boek, dat is meer iemand die probeert bij te houden wat er allemaal precies gebeurt. Zo van, hey, er wordt dat gezegd, wat betekent dat, waar staat dat voor? En die probeert het ook nog bij te houden op zijn typemachine notabene. Ja. Het lijkt bijna een... Ja, alsof het een journalist is die erbij zit en het allemaal maar noteert. In ieder geval, dat boek en het boek van professor Heertje over economie... Dat professor staan, Heertje, maar dat is toch een heel beroemd iemand. Heeft hij ook spirit? Die heeft zeker spirit. Als je zijn laatste boek leest van 2014... dan zie je eigenlijk in hele nuchtere economische termen... eigenlijk voortdurend ons eigen partijprogramma terug, maar dan op een heel andere manier verwoord. En wij hebben het heel erg verwoord vanuit de emotie en de verlangens. En hij heeft hetzelfde eigenlijk heel erg verwoord vanuit de efficiëntie en de doelmatigheid van hoe je samenleving organiseert. Wat mij zo mooi lijkt aan het plan wat we nu hebben, is dat we er eigenlijk heel veel dingen tegelijkertijd mee oplossen. De landencrisis, dat gedoe met Griekenland, wordt opgelost. De begrotingscrisis in Nederland wordt opgelost. Het gedoe met de euro-criteria, dat we die niet halen, wordt opgelost. Het probleem van de eeuwige economische groei wordt opgelost. We worden nu eigenlijk gedwongen maar om te groeien. Maar wat was dan het probleem wat dan zo makkelijk opgelost kan worden? Was het een groot probleem? Was het een klein probebleem? Nou, het is een falen in het denken, dus ja... Kijk, het is dus eigenlijk een probleem in het denken en misschien ook in het systeem ergens. Kijk, als je op school zit en je doet een wiskundesom fout, is dat dan een groot probleem of een klein probleem? Dat hangt er maar net van af. Het ligt eraan. Bij wiskunde heb ik nooit gestreefd naar de hoogste cijfers. Dus in mijn geval zou ik het geen groot probleem vinden. Ja, nou, dat lijkt dus ook voor de Tweede Kamerleden te gelden. Ja, dat hebben we net gehoord. Die zijn afgetreden om een verschil van 2,7 miljoen of zo. Ja, guldens. Precies. Het scheelde maar een factor 3 of zo. Dus ja, maar als je het omgerekend had in euro's, dan... Ja, precies. Ja, dan was het gewoon 2 miljoen. Ja, dat had de helft gescheeld. Ja, precies. Dus een beetje storm in een glas water. Maar toch fijn dat de boel nou een beetje op stelten is gezet. Want, nou, eigenlijk van zijn stelte gevallen, zou ik zeggen. Ja. Ja, dat is ook wel nodig, maar wel een grote tragedie voor de mensen zelf, hoor ik. Mm-hmm. Maar ja. Je klinkt wel echt als een politicus. Ja, hè? Ja, dat vind ik wel. Ik oefen. Oké. Okay. Maar nog even over dat plan. We noemen dat de magische mens Ik denk dat er heleboel mensen gelijk nu alweer afhaken. Magische mens. Nou, het is dus eigenlijk magisch. Een beetje net zoals een magisch vierkant. Ken je dat, een magisch vierkant? Je hebt 9 hokjes en... Mensen snappen meer iets van magisch mens. Magisch. Dat begrijpen ze dan. Geel, rood en een soort vierkantje ergens en een dingetje en een zus en zo. Maar magische mens, voor een heleboel mensen, die denken van, jezus, dit is wel heel zweverig. Maar ik heb dus een flink zwaar boek in mijn hand. Zo zweverig kan het dus niet zijn. En ik ben gespecialiseerd in zweverige boeken. Ik heb ze allemaal. Hè. En ook die hebben best wel gewicht. Maar hoe kun je nu aan gewone mensen... dat klinkt weer zo ongelooflijk discriminerend... maar aan mensen die schrikken van woorden als magisch, als spiritueel... als die plaatsen dat allemaal in het vakje zweverig. Ja. En het gaat echt ergens over. Dus eigenlijk heb ik dan het idee... Hè, maar ik ben een zeurpiet, hè. Dus ik heb dan het idee van dat eigenlijk dan makkelijker toegankelijker zou zijn voor mensen... Als je daarvoor een ander woord gebruikt. Weet je, als je het een ongelooflijk mooi, ingewikkeld botanisch woord geeft... of iets anders wat heel vreemd klinkt... Ik denk dat je zo minstens 50% tot 60% meer mensen... gaan kijken waar het over gaat, want ze begrijpen het woord niet. Maar bij magisch heeft bijna iedereen het idee dat ze het begrijpen. Ja. Nou, Henk van Arkel heeft het woord termijn-euro gekozen... Kijk, dat klinkt tijdelijk. Dat is het ook. En dat is de grote truc. Henk richt zich dan op de digitale varianten van. Omdat hij van plan is om het naast de overheid in te voeren. Wij richten ons meer op de contante varianten van. Omdat contant geld best wel veel voordelen heeft. Het is gewoon veel sneller dan dat geklooi met zo'n pinautomaat. Je kan gewoon checken hoeveel je hebt. Precies. Dus het is veel inzichtelijker. Dus... Ja, wat ons betreft is dat prima spul, dat contante geld. En dit is dus het bijzondere van dit geld is dat het dus tijdelijk is. Het heeft een houdbaarheidsdatum. Er zit bijvoorbeeld 10 jaar op. Als het een briefje in 2015 gedrukt is, dan gaat hij in 2025 zijn waarde verliezen. Dus je moet hem gewoon uitgeven binnen 10 jaar. En dat is ook het bedoeling van geld eigenlijk. Dat geld moet rollen. Dus heb ik vroeger geleerd. Ik heb economie op school gehad. Daar zei ze, hoe meer guldens er heen en weer konden... In mijn tijd waren dat nog guldens. Ja. Hoe beter het was. Als ik op een gegeven moment een schuld aan jou zou hebben van 1 gulden. En jij had weer een schuld van iemand, aan iemand anders van 1 gulden. En ik begon met het geven aan jou van 1 gulden. En dan kunnen we het gewoon door blijven geven. Ja, iets wat helemaal vast zit kan op die manier dus helemaal vlot komen. En iedereen wordt er schijnbaar beter van. Terwijl het is alleen maar die 1 gulden die rondgaat. Ja. Nou, dat vond ik dus op zich mooi. Alleen het idee al dat je gewoon door iets rond te geven, dat je daarmee al die mensen gelukkig houdt. Iedereen voelt zich helemaal oké. Okay. Ja, dus niks aan de hand en iedereen is er beter van geworden. Van dat ene muntje. Ja, die ene gulden kan dus heel veel omzet genereren. Ja. Want iedere keer als je van hand tot hand is het een gaat, nieuwe. Dan telt je weer opnieuw als omzet. Ja. En dat is dus ook wat in onze economie misgaat. Dat heel veel geld wordt niet gebruikt om te handelen, maar voor andere dingen. En dat geeft eigenlijk een oncontroleerbaar effect op onze economie. En op de koopkracht en op de werkgelegenheid en alles. En die termijn-euro heeft dus als voordeel dat hij zichzelf gaat vernietigen. Dus als de overheid geld uitgeeft, dan neemt de overheid eigenlijk een schuld op zich. Hè? Mm-hmm. Als de overheid een briefje van 50 in omloop brengt, dan zegt de overheid van, nou, iedereen die met het briefje aankomt zetten, die heeft recht op 5 briefjes van 10. Dat stond ook op het oude Indiaanse geld. I promise to pay the bearer the sum of 20 rupees of zoiets. Dat stond er op dat papiertje. Dus, dat is een soort schuldbekentenis. Precies, het moderne geld is dus een garantie van de overheid dat je het ene papiertje voor net zo'n papiertje kan omwisselen. Hè? Geld is geld waard. En dat is eigenlijk de basis van alle handel die we nu hebben. Mm-hmm. En... Ja, als de overheid dat dus in omloop brengt, dan neemt haar schuld toe. En als de overheid te veel schuld heeft, dan wordt het op een gegeven moment ongeloofwaardig en instabiel. Maar deze termijn-euro's, die vernietigen zichzelf na 10 jaar. Dus hoe stom je als overheid ook bezig bent, en dat is nooit uit te sluiten dat een overheid een vergissing maakt. Na 10 jaar zijn de problemen voorbij, want dan is het geld weer verdwenen. He, dus het is een ingebouwd mechanisme overheden. Begint me nou iets te dagen. Ik zie nu het voordeel van het feit dat het geld kan opraken. Ja, een ander voordeel is Dagobert Duck. Dagobert Duck heeft een neiging... Wacht even. Dagobert Duck, dat is die eend? Die eend, ja. Die eend met die slopkousen. Ja. Die heeft een neiging om goede zaken te doen, heel veel geld te verdienen en dat geld te houden. Maar als hij dat geld houdt... Die doet helemaal niks mee, die man. In zijn pakhuis, dan rolt dat geld wel over zijn rug, maar niet door de maatschappij. En dat geld doet dus geen dienst op dat moment. En als er dan in de rest van de maatschappij nog genoeg geld is, is er niks aan de hand. Maar als het daar op begint te raken, dan beginnen allemaal mensen te beknibbelen op hun uitgaven. Ontstaat daling van vraag, ontstaat werkloosheid, wordt één grote puinhoop en uiteindelijk gaat de winst van Dagobert Duck achteruit. Door zijn eigen gedrag. Ja, maar op het ogenblik hebben we ook zo'n situatie. Eigenlijk al het geld lijkt, ik zal maar zeggen, vroeger dachten ze in een soort piramidestructuur dat het allemaal uitvloeide over die piramide. Maar het blijkt dus zo te zijn, het gaat allemaal naar die piramide, wordt die piramide top zwaar bovenaan. Ja. Maar die mensen, daar spreek ik er ook wel eens wat van. En die zeggen dan tegen mij, ja, maar wij doen ook wat met het geld. We zijn de hele dag, we hebben allemaal mensen in dienst, die zijn het allemaal aan het investeren daarin en daarin. En daarna moeten, ja, die aandelen moeten er weer uit en die moeten dan weer daarin. En ja, dat draait hartstikke goed, die economie. Ja. Nou, dus jij zegt dus dat dat eigenlijk niet zo is. Ik heb 3 geldplekken gevonden. Eén daarvan is wat je nu zegt. Mm-hmm. Dat de superrijke mensen, die gaan hun geld gebruiken op de beurs. En stel dat jij 10 miljoen aan aandelen hebt. Hè? Je aandelen zijn 10 miljoen euro waard. Dan wil je steeds aandelen verkopen, aankopen om zo een maximaal rendement te halen. En dat betekent dat je ongeveer 10% van je vermogen contant moet aanhouden. Want je bent de hele tijd aan het kopen, verkopen. Dus de ene keer ben je blut. De andere keer heb je 200.000 of 1 miljoen of 2 miljoen. Ja, we kunnen alle twee niet zo goed rekenen, mensen. Maar het verhaal begint wel bij mij. Nee, maar het slingert dus rond de 10%. Ja. Dus voor jouzelf lijkt het alsof dat geld voortdurend in beweging is. Mm-hmm. Maar als je het over de hele maatschappij bekijkt, dan is dat geld wel in beweging, maar alleen op de beurs. Dus er gaat niemand meer brood van kopen of wat dan ook. Het beweegt op de beurs. En nou is de situatie dat de beurshandel op dit moment al 50 keer zo groot is als de echte handel. Ja, dus dat betekent ook, voor alle handel is geld nodig, dat op de beurs dus 50 keer zoveel geld nodig is als in de echte wereld. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat 98% van al ons geld is op de beurs en niet bij ons. En dat zit gewoon in die beleggingsbetaalrekeningen van de banken, waar de mensen dus hun aandelen mee voortdurend aan en verkopen. Dan heb je ook nog de snelheid waarmee geld van eigenaar verwisselt. Voor de meeste van ons is het zo dat we 1 keer per maand loon krijgen. En daar moeten we dan een hele maand mee doen. Dus dat betekent dat die euro's die jij aanraakt, dat die eigenlijk een snelheid hebben van 1 transactie per maand. Ja. Terwijl op de beurs is de gemiddelde secondes, microsecondes, weet je wat? Ja, die toneelgroep, de verleiders, die zei dat het 22 seconden was. De gemiddelde duur dat een aandeel in dezelfde handen is. Ja, maar wij zitten dus best wel dicht bij elkaar. Maar 22 seconden, dat betekent dus eigenlijk, ik zou nou mijn portemonnee moeten pakken. Ik zou er een euro uit moeten halen. Die geef ik dan aan jou. Die stop jij weer in je portemonnee. En die dat gaat ons bijna niet lukken. En we zitten vrij dicht bij elkaar. Ja, dat gaat allemaal computergestuurd. Dus en over hoeveel geld gaat het dan? Want dat, 50 keer zoveel als de echte economie. Dus de echte economie in Nederland is 600 miljard ongeveer, die orde van grootte. Nou, keer 50 is 300. Dat maakt niet uit. Iedereen kan beter rekenen als wij. Gewoon er altijd van uitgaan. Het is in ieder geval meer. 3000 miljard? Ja, gewoon te veel. Best veel. Maar goed, dat los je dus allemaal op met die termijn-euro's. Als de overheid termijn-euro's in omloop gaat brengen, dan kan je niet meer dat geld meenemen naar de Bahama's. Je kan het ook niet meer meenemen naar de beurs. Want welke Amerikaan wil nou termijn-euro's hebben? Daar snapt hij niks van. Dus nou, hij snapt wel iets van termijnen. Ja, maar het zal even duren voordat het naar de beurs gaat. Dus de situatie die je dan krijgt, is dat het geld vooral gebruikt gaat worden waar het voor bedoeld is. Namelijk gewoon handel tussen mensen. Dus de mens gaat weer centraal staan als je zo'n soort geldsysteem hebt. Dus de regels van het geldsysteem creëren de economie die je krijgt. Ja, want je krijgt dan op een gegeven moment dat zo'n belegger, die heeft allemaal soorten geld. Ik stel maar van, die heeft vast geld en termijngeld en zo. En die moet dan eerst, voordat hij weer binnen die 22 seconden een transactie gaat doen, moet eerst weten van welk geld wat welk geld is. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk tegenwoordig met moderne computers veel sneller, kan dat even uitgerekend worden. Maar wat moet hij inderdaad met dat termijngeld? Nou, omdat die mensen eigenlijk als doel hebben om alsmaar rijker te worden. Ja, maar die mensen hebben dan toch niks aan het termijngeld? Nee, precies. Dus die zullen zich met euro's moeten behelpen. Ja, maar die mensen, die hebben het geld. Die bepalen hoe de dingen gaan. Nou, en als je ze dan ineens helemaal de enige pleziertje wat ze hebben misgunt. Ja, ik weet niet. Nou, zou het voor hun onmogelijk worden om te doen wat ze doen? Ik bedoel, het spelletje blijft hetzelfde. Je probeert gewoon door slim handelen rijker te worden. Alleen het voordeel wat je hebt is dat je het een beetje loskoppelt van de echte wereld. Ja, waar mensen overlast ondervinden van de spelletjes. Dus ja, je scheidt gewoon de twee spelletjes. Je hebt het ene spel is gewoon leven en wonen en werken. En het andere spel is investeren op de beurs en gokken. Een soort rationeel casino. Ja, gokken en, is en die twee scheid je dus meer. En het is ook niet zo dat het gewone casino waar mensen roulette spelen de economie heel erg ontwricht. Dus ja, hier zou je dat eigenlijk ook helemaal niet willen. Ik ben gewoon heel benieuwd. Wat heb je nog meer voordelen? Ja, op dit moment is het eigenlijk zo dat de overheid de laatste 7 jaar, sinds de crisis begon, eigenlijk zo'n beetje alles kapot heeft gemaakt wat we maar hadden opgebouwd aan welvaart en techniek. Dus we hebben... Daar zijn bewijzen voor. Ja, ik bedoel, de spoorwegen gaan elk jaar slechter functioneren. Mm-hmm. Mensen die, maar dat is toch niet mensen die ouders overheid, hebben, mensen die voor hun ouders moeten zorgen, die moeten er steeds meer zelf doen. Er stond van de week in de krant dat als je huis in de brand staat, dat je die zelf moet blussen. Want ja, het kan niet meer uit in ons land dat de brandweer dat komt doen. Dat is gewoon niet te betalen, dat moet je gewoon zelf doen. En nou, we kennen natuurlijk al jarenlang dat pyjama's maar 1 keer per week gewisseld kunnen worden bij bejaarden. Kinderen kunnen geen les meer krijgen van een onderwijzeres, maar dat moet van een smartboard. Zodat er gewoon maar 1 persoon de lessen maakt in Nederland en die over heel Nederland verspreid kunnen worden via de smartboards. En ja, de onderwijzeres is een soort gezelschapsdame geworden voor de kinderen, een soort kinderoppas. Hè, die... Ik was altijd wel dol op onderwijzeres hoor. Mm-hmm. Ja, nee, vertel. Maar... Nou ja, echt... Ik zal maar zeggen, ik ben volwassen geworden dankzij mijn onderwijzeressen. Ja, maar goed, ik had het nou over smartboard. Ja, nee, maar dat is ook virtueel, waar ik het net over had. Ja. Dat smartboard komt echt voor op scholen, dat bestaat? Wat ik begrepen heb, is dat er bijna geen schoolborden meer zijn op lagere scholen. Dat is allemaal vervangen door smartboards. Dus een digitaal computerscherm. Je bent de eerste die het over een smartboard heeft tegen mij, hè? Ik heb skateboards gehoord, snowboards, allerlei dingen. Maar een smartboard, ja, echt serieus hè, dat is geen grapje. Het is een digitaal schoolbord waarop je kan schrijven met een soort pen die te vergelijken is met een computermuis. Maar jij komt wel eens op een school? Nou, niet op lagere scholen. Oké, maar op een middelbare school, hebben ze daar ook zo'n smartboard? Heb je wel eens zo'n ding gezien? Ik heb wel eens zo'n ding gezien, maar bij ons gebruiken ze voornamelijk nog... wel borden met een stift. Dus geen krijtbord, maar een whiteboard met een stift. Oké. Okay. Gewoon een vielstift. En dat heeft dan voordelen dat je minder krijtstof inademt. En in plaats daarvan giftige verbindingen waarvan nog niet is bewezen dat die ook schadelijk zijn. Oké. Okay. Dat is het gezondheidsvoordeel wat je ervan hebt. Dat het niet het heeft ook nog met gezondheid te maken, dit soort dingen. Dit is vanwege gezondheid veranderd. Van krijtbord naar... Dat meen je serieus? Naar vielstiftbord, ja. Terwijl krijt, je weet wat het is, hè, verder. Dat is gewoon een normaal, natuurlijk dingetje. Ja, maar ze doen er dan een lijmstof bij. En ja, ik denk dat de fabrikant van vielstiften eindeloos onderzoek heeft gefinancierd om aan te tonen hoe schadelijk krijt is voor je gezondheid. Totdat men besloten heeft dat we er vanaf moesten. Maar... Zo gaan die dingen dus schijnbaar. Dus we zijn het krijtbord kwijt. En ja, ik vind het eigenlijk wel een heel slim systeem om een ander soort geld te bedenken. Maar bij mij loopt geld altijd, op allerlei manieren loopt het helemaal mis. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Kijk, op de een of andere manier is het namelijk echt niks. Dus ik kan me niet voorstellen dat je met geld kan verdienen. Ik kan het wel zien in de kranten, er staan al die beursberichten. Ik zie dat wel, dat het kan. Maar op de een of andere manier loop ik dat geld altijd mis. Ja. Nou, ik heb me daar 25 jaar geleden ook best wel over opgewonden. Toen is de nieuwe belastingwet gekomen van de commissie Oort. En toen zeiden ze op de radio dat ze dus de rijken zwaarder gingen belasten. En geld verdienen met geld, dat moest zwaarder belast worden. En geld uit arbeid minder. Maar ik zat op dat moment zat ik erg in de boekhoudingen. En ik zag in de belastingwetten dus precies het omgekeerde. Want de vermogensbelasting werd ook afgeschaft. Dus het is met allemaal ingewikkelde berekeningen en mooie woorden zeggen ze je betaalt 30% van 4% en dit en dat. Maar in die tijd waren de rendementen makkelijk 10% in plaats van 4%. En 30% is ook het allerlaagste tarief wat we kennen, want bij arbeid is alles hoger dan 30%. En de vermogensbelasting was 8 euro per 1000 euro, dus 0,8%. Dus in feite is de vermogensbelasting van 0,8 naar 1,2 gestegen. Terwijl vroeger was de koerswinst belast. Ja, als jij een huis koopt voor 100.000 en je verkoopt het voor 200.000... als belegger, niet particulier, maar hè, om rijk van te worden, dan werd het vroeger belast, dat verschil. Gewoon alsof het arbeid was. En dan betaal je dus makkelijk 50 tot 72% van je winst. Hè, betaalde je aan de fiscus. En nu zeiden ze, we gaan het zwaarder belasten. Mensen moeten nu 1,2% van hun vermogen betalen. En dat is dus 0,4% meer dan daarvoor. Nou ja, als je 10% winst maakt op je vermogen en je moet 0,4% afdragen, dan hou je van die 10% hou je 0,4% over. Dat is dus eigenlijk, 0,4 op 10 is hetzelfde als 4 op 100. Dus eigenlijk kun je zeggen dat het belastingtarief is gedaald van 72% naar 4%. En dat werd dan genoemd op de radio. We gaan de rijken zwaarder belasten die geld met geld maken. Ik geloof dat het premier Kok was. Je had wel meer vreemde berekeningen, zoals dat kwartje wat terugkwam en zo. Doet me denken aan die 1000 euro van Rutte die terugkwam. Die hebben we ook nog niet. Jawel, die is terug. Die kan je zo, moet je maar googlen. Rutte 1000 euro wanneer die komt. En dan krijg je een interview met hem waarin hij uitlegt dat hij hem al 1 of 2 keer aan ons gegeven heeft. Of nee, hij heeft hem aan ons gegeven, maar hij heeft hem helaas 2 keer terug moeten pakken voor andere dingen. Oké, maar die 60 miljard die we dan iedere maand aan obligaties uitgeven? Daar zit ik niet zo in hoe dat precies gaat. Nou, kopen we dus als Europa de staatsobligaties kopen we terug. Dus dan zijn die schulden gelijk vereffend. Met nu nieuw gedrukte 60 miljard euro per maand doen we dat. Maar ik heb laatst zitten rekenen, dat gaan ze een paar jaar doen, hè. Mm-hmm. Ik heb laatst zitten rekenen, als ze gewoon iedere Europeaan, dat kan makkelijk, 7000 euro geven. Dan is dat geld ook op. Zijn die staatsobligaties, al die andere systemen bestaan allemaal nog. En ik weet zeker dat er een heleboel wijze mensen zijn op deze wereld die er dan gelijk iets beters mee doen. Ja, nou, ik deel je analyse. En deze maatregel van het opkopen van die schuld. Ja, maar heb jij staatsobligaties dan? Nee. Het probleem wat het probleem wat sommige rijke mensen hebben is ze denken dat de economie er beter van gaat lopen. Ik heb begrepen dat het bij de Albert Heijn uitgegeven moet worden om het goed te laten lopen. Dat is inderdaad het bericht wat verspreid wordt door journalisten die werken voor media die in handen zijn van dezelfde bedrijven als die deze obligaties bezitten. Okay. Dus misschien dat er toch niet zo'n goede hoor en wederhoor wordt toegepast. Omdat de hoofdredactie ook niet zit te wachten op journalisten die hun werk echt goed doen. Kijk, die hele aandelenbeurs is een piramidespel. Mm-hmm. En in Albanië hebben ze een echt piramidespel gehad. In 1997 geloof ik. Ja. En toen heeft Nederland de marine er naartoe moeten sturen om de orde te herstellen. Want het was vechten en knokken op straat en winkels werden geplunderd. Ja, dus Nederland is toen te hulp geschoten door de orde te herstellen. En een soortgelijk piramidespel is eigenlijk onze hele economie. Dus de aandelenbeurs is een piramidespel. Waarbij men voortdurend weer probeert ja, nieuwe enthousiaste berichten de wereld in te helpen, waardoor beleggers in bepaalde aandelen gaan stappen waar andere mensen dus weer aan kunnen verdienen. Mm-hmm. Zo heb je bijvoorbeeld heel veel beleggingsbladen. Daar zitten beleggingsadviseurs. En die schrijven elke week welk aandeel je het beste kunt kopen om heel veel winst te maken. Nou, die mensen krijgen daar. Hebben dus die mensen zelf ook aandelen? Ja, ze beweren van wel, maar het lijkt mij dat als je echt zulke goede... Als je het gewoon goed weet, ga ik dat niet aan jou vertellen, hè? Nee, dat... Want zo werkt het spelletje, toch? Ja, dat zou niet handig zijn, dus... Kennelijk ik zijn ze meer als ik het niet aan jou kennelijk vertel. Kennelijk zijn ze dermate slecht in het voorspellen van de koersen... dat ze alleen maar aan geld kunnen komen door erover te schrijven. Dit meen je serieus, hè? Ja. Maar even dus dat piramidespel. Ja. Eigenlijk is onze hele economie een piramidespel, omdat eigenlijk... De goudstandaard hebben we moeten loslaten. Ja? In 1944 had je Bretton Woods. En toen was goud eigenlijk nog de hoeksteen van het geldsysteem. En ergens in de jaren 70 of zo, 60, hebben we het moeten loslaten. Kennedy, die heeft geprobeerd er wat aan te doen. Toen hebben ze hem overhoop geschoten. En eigenlijk is het steeds meer een zeepbel-instrument geworden, dat geld. En dat geldsysteem... heeft nu eigenlijk de eigenschap dat het eigenlijk allemaal uit krediet bestaat. Dus ja. Is in Engeland een campagne voor positive money, dus gewoon echt geld wat boven nul staat, want het huidige geld is eigenlijk allemaal schuld. Alle briefjes die jij in je portemonnee ziet, ook al heb je zelf helemaal geen schulden, al die briefjes zijn in omloop gebracht doordat iemand de schuld aanging. Ja, het is IOU-papiertje. Ja, en een schuld moet je aflossen, dus alle briefjes die je ziet zijn onderweg naar hun uiteindelijke bestemming om afgelost te worden door iemand die een hypotheek aflost of een bedrijvenkrediet of een persoonlijke lening of wat dan ook. Elk briefje wat je ziet is eigenlijk een schuld die tijdelijk even uit het niets is gekomen, even in omloop is en dan weer terug gaat naar het niets. Maar het verschil is dat als een bank 100.000 euro schept uit niets, en degene die het gekregen heeft moet er 5% rente over betalen. En stel hij lost de lening in 1 jaar af, dan moet hij aan het eind van het jaar 100.000 euro aflossen, maar ook nog die 5.000 euro rente ergens vandaan halen. Ja. En die onbalans, die zorgt dat ons geldsysteem een piramidesysteem is. Je moet het even volhouden. Oké. Nou, die onbalans van het piramidesysteem ontstaat dus door rente in combinatie met geldschepping uit niets. En die combinatie is heel mooi uitgelegd door Paul Grignon uit Canada. Die heeft eerst 1 tekenfilm en in totaal 3 tekenfilms gemaakt van Money as Debt. En wat ook heel leuk is, is een scholier die voor zijn eindexamenproject een filmpje heeft gemaakt. Dat is een Duitse jongen, Wie functioneert Geld? Die legt dat veel leuker uit nog en veel bondiger, maar ja, wat minder diepgaand en grondig. Verder zijn er nog 2 hele mooie documentaires. The Money Masters, een documentaire van 3 uur lang. En The Monopoly Man. Dat zijn allemaal Brits-Amerikaanse documentaires die heel gedetailleerd de geschiedenis uitleggen. En die laten eigenlijk zien dat er al 100 jaren strijd is over het geldsysteem. En eigenlijk, dat is wel weer uniek, is het in Nederland begonnen, de ellende. Want in 1694 heeft Willem III... Dat was volgens mij een zoon of een kleinzoon van de beroemde Willem van Oranje, Willem de Zwijger. Mm-hmm. Die heeft gemeend om banken toestemming te moeten geven om geld te scheppen uit niets. De banken ontdekten het trucje dat als je goud van mensen in bewaring hebt en je geeft ze een bewijsje van nou, dit is jouw goud. En op een gegeven moment gaan de mensen, als ze iemand moeten betalen, niet het goud aan iemand anders geven, want dan moet je naar de bank goud ophalen, goud overhandigen, die moeten weer naar de bank brengen. Dus het was vrij snel gebeurd dat de mensen dachten van, waarom zouden we met dat goud sjouwen, met al die struikrovers in de buurt? We geven gewoon het briefje aan de ander in plaats van het goud, dat gaat ook goed. Toen de smeden dat zagen, dachten ze, nou, als die briefjes van hand tot hand gaan, dan kunnen we best wat meer briefjes in omloop brengen dan dat wij goud hebben, want dat valt niemand op. En nou, dat leidde dus tot ruzie, want op een gegeven moment had men dat door. En dat was dus illegaal in die tijd. En toen heeft Willem III van Engeland, die heeft toen een deal gemaakt met de bankiers. De bankiers in Engeland zeiden van, nou, jij mag op de troon van ons als jij ons het recht geeft om geld te scheppen. En dat kwam hem ook goed uit, want als je oorlog moet voeren, dan moet je het leger betalen. En als je het leger wil betalen met geld, dan moet het ergens vandaan komen. En de mensen hadden niet zoveel geld, dus als je het van ze afpakt, dan zijn ze eigenlijk al half tegen jou. Hè? Je doet het eigenlijk in het algemeen belang, oorlog voeren natuurlijk. Maar om dat te kunnen doen, moet je geld afpakken van de mensen waar je het eigenlijk voor deed. En die vinden dat niet leuk. Dan worden ze meer tegen jou. Dus dat is niet wat je wil als koning. Dus Willem III zei, goed, schep jullie maar geld uit niets. Dan betaal ik mijn huurleger met geld uit niets. En dat soort dingen. Nou, die deden daar goede zaken mee. En in die tijd was de limiet 1 op 2. Dus banken mochten 2 keer zoveel papiertjes in omloop brengen als dat ze goud in kas hadden. Tegenwoordig zijn we wat soepeler. Nu mogen banken 30 keer zoveel papiertjes in omloop brengen als dat ze geld in kas hebben. Met dat verschil dat het geld in kas geen goud meer is, maar ook al papiertjes. Dus dat is alweer wat meer onzin. En de papiertjes zijn vervangen door cijfertjes in een computer. Dus dat zijn eigenlijk hele kleine elektrische stroompjes die ze in omloop brengen. En die wij zien als cijfers op ons computerscherm of cijfers op onze bankafschrift. Nou, dat heeft dus eigenlijk geleid tot een enorme zeebel, een enorme piramidespel. En ja, de mens is toch geneigd om niet het grote geheel te overzien, maar gewoon op zijn eigen kleine hoekje te kijken van ja, kan ik er wat aan doen? Hier, dan doe ik dit maar, wat ik wel kan overzien. Dus heel veel mensen hebben zich enorm proberen te verrijken, hiervan te profiteren. Van je neemt het systeem gewoon zoals het is en je vraagt je niet af of het goed is. Het is het systeem, je hebt de macht niet om het te veranderen. Dus binnen het systeem probeer je voor jezelf te optimaliseren. Dan krijg je dus dat al die rijken in obligaties zitten. Op een gegeven moment krijg je dat vooral door de fraudeloze handelingen van George Bush en anderen. Die regering heeft echt heel veel gedaan om deze kredietcrisis te veroorzaken. De regering Bush junior. Ja, daardoor is dus die instabiliteit van het piramidespel aan het licht gekomen. Toen krijg je een kettingreactie de andere kant op. Als het economie goed gaat, heb je dat kredietverlening, geldschepping uit niets, leidt tot economische bloei, leidt tot meer vraag, leidt tot nieuwe investeringen, leidt tot nieuwe vraag naar nieuwe kredieten. En heel slim klinkt dat. Dat gaat heel de goede kant op. Dus, klinkt heel goed. In de jaren 90 heb je geweldige bloei gehad. In de jaren 20 van de vorige eeuw heb je geweldige bloei gehad. De Roaring Twenties. In de Roaring Twenties gingen banken krediet verlenen op effecten. Dus mensen kochten effecten en op basis van de effecten mochten ze weer geld lenen en dat geld konden ze weer besteden in effecten. Dus iedereen voelde zich zo ontzettend rijk dat ze als een idioot gingen consumeren. Dus ze kregen en alles bloeide. Steeds meer effecten. In plaats van steeds meer eten kregen ze steeds meer effecten. Nou ja, meer eten heb je natuurlijk niet nodig, maar ze hadden toen nog goede kwaliteit eten. Amerika was al welvarend toen, vlak na de Eerste Wereldoorlog. Ze hadden al goede kwaliteit eten die we nu niet meer hebben, omdat alles is geoptimaliseerd op kilo's per hectare in plaats van voedingsstoffen per hectare. Dus tegenwoordig koop je in de supermarkt koop je massa in plaats van voeding. Daarom kom ik ook niet meer in supermarkten. En je ziet dus in een paar periodes van de geschiedenis, en je ziet het nu ook nog in alternatieve economietjes zoals het dorpje Damanhur in Italië, bij Turijn in de buurt, dat er een enorme bloei en een enorme fabelachtige rijkdom ontstaat als mensen dus het volledige rendement van hun werk zelf kunnen gebruiken en met elkaar ruilen. En in ons huidige economisch systeem wordt het dus voortdurend afgeroomd. Dat is een soort slavernij. Hè? Dus we zijn eigenlijk een soort melkkoe. Belasting op werk vind ik al gek. We zijn eigenlijk een soort luizen die door de mieren gemolken worden en dat we onze zoete sappen voortdurend afstaan. En ja, er wordt eigenlijk precies zoveel afgeschaafd dat we in leven blijven. En op die manier hou je het systeem draaiend. Maar goed, de mensen dus die aan de top van de voedselketen staan, die de grootste vermogens hebben, die hebben dus meegespeeld in een piramidespel. Ze dachten dat ze ook niet anders konden. En die worden nu dus geconfronteerd met fabelachtige verliezen. He, je kan makkelijk al je geld verliezen of de helft van je geld verliezen. En ja, als jouw passie is om te groeien in vermogen, dan is de helft van een fabelachtig vermogen verliezen niet leuk. Dus maar de neiging genoeg, bestaat toch? Dan. Je hebt wel genoeg, maar toch, het spelletje is meer. Dus de neiging bestaat dan om politici te gaan beïnvloeden van, joh, doe hier nou wat aan, want het is slecht voor de economie. Dus die hebben de politici beïnvloed van, mijn slechte obligaties die ik heb en die straks niks meer waard zijn, die moeten jullie nou opkopen om de economie te redden. En dat is wat je nu, dat is wat je nu ziet gebeuren. Okay. Dus het heeft niks te maken met onze economie of stabiliteit van de euro. Het heeft alleen maar te maken met de pijn verzachten voor rijke mensen. Datzelfde heb je gezien met iSafe. Nederland heeft een bankgarantie dat de eerste 30.000 euro of zo van jouw rekening, als de bank failliet gaat, krijg je in ieder geval nog die 30.000. Daar moet je dan wel 6 maanden op wachten, wat ik een idiote regeling vind, want je zal het maar net nodig hebben. iSafe was geen Nederlandse bank en viel eigenlijk niet onder de garantie van de Nederlandse bank. Maar allerlei habits, die waren toch naar iSafe gegaan. Die hadden de kleine letters niet gelezen. Nou, als er met bijstandsuitkeringen of met AOW een dergelijk probleem is, dan zou je zeggen van ja, we moeten allemaal de broekriem aanhalen. Dus ja, er gaat nou toch 10% af. Of we gaan 15 jaar lang geen inflatie-indexatie doen. He, sorry, maar he, het geld is er echt niet. Bij IceSave werd gezegd van nou, het is wel heel cru. En jullie konden toch ook niet weten dat IceSave IJsland geen Nederlandse bank was. En hier buiten viel. En jullie konden ook niet weten dat banken bedrijven zijn die failliet kunnen gaan. Dus we gaan jullie compenseren. En toen zeiden we, ja, 30.000 is wel wat weinig. Het is wel heel sneu als je maar, nog maar 30.000 over hebt van je spaarcentjes. Ja, waar je hard voor gewerkt hebt. Dus laten we dat tot 100.000 verhogen. En zo zie je iedere keer dat er toch een soort natuurlijke affiniteit is bij de Tweede Kamer met ons soort mensen. Dat ze kunnen zich gewoon beter inleven in het leed van ons soort mensen dan, ja. Dan nou geef je wel een heleboel prijzen over ons soort mensen gelijk nu. Ja. Even terug naar die termijn-euro. Die termijn-euro die zorgt dus dat het minder aantrekkelijk is om hem te besteden op de beurs. Hij valt volledig buiten de regels van de Europese Unie, want het is geen geld. Je zegt het zijn gewoon VVV-bonnen, het zijn een soort airmiles. En de overheid zegt van wij eisen dat supermarkten ze accepteren als betaling om de economie draaiend te houden. En vanaf dat moment dat de ja, overheid... Maar krijg je supermarkten zover? Nou, wie is hier de baas? De koning of de supermarkt? De koning kan gewoon zeggen, supermarkten, er is nu een wet, hier, handtekening. Vanaf nu af aan zijn supermarkten verplicht om de termijn-euro's te accepteren als betaling door de klant. Dus een supermarkt kan niet meer een klant voor winkeldiefstal aanklagen. Maar het klinkt een beetje als foodstamps nou. Nee, het zijn geen foodstamps. Als de klant met een krat bier naar buiten loopt en zegt, hier heb je de benodigde aantal termijn-euro's. En de supermarkt zegt van nou, daar begin ik niet aan. Dan kan de winkelier niks beginnen. Want de wet zegt dat de supermarkt dat had moeten accepteren als betaling. En in ons plan geldt het alleen voor supermarkten, maar niet voor benzinepompen, niet voor schoenmakers, niet voor alles en nog wat. Maar gewoon de supermarkten, omdat dat simpel is, dat iedereen ze kent, dat iedereen ze nodig heeft bijna, behalve die halve gare idioten die gewoon buiten de supermarkt om aan hun eten komen, maar dat kunnen we verwaarlozen. Die door die eigenlijk te dwingen om de termijn-euro's te accepteren en bovendien als overheid zelf te zeggen, wij accepteren ze ook als je BTW moet afdragen als ondernemer, als jij OZB moet betalen of een boete moet betalen, mag allemaal in termijn-euro's. Doordat jij als overheid ze accepteert als betaalmiddel, gaan de mensen zeggen van nou, dan wil ik ze ook wel accepteren, want de overheid wil zoveel geld van me hebben. Dat komt echt wel op. Hè? Ja, maar hoe doet de overheid dat dan met zijn boekhouding? Dan op een gegeven moment is die termijn-euro niks meer waard. Nou, kijk, het is een hele aparte boekhouding van je euroboekhouding. De overheid heeft een euroboekhouding. En dit, ja, die termijn-euro, dat zijn een soort airmiles. Dus de overheid gaat er gewoon een hele tweede boekhouding opzetten. En die zegt gewoon van, nou, we hebben zoveel uitstaande termijn-euro's. We hebben geen idee waar ze zijn. Maar ze zijn in 2015 gedrukt, of ze zijn in 2016 gedrukt, ze zijn in 2017 gedrukt. Dus we weten gewoon van, nou, we hebben er 1 miljoen uitgegeven. 3/4 moet nog in omloop zijn, want we hebben maar 1/4 weer ingenomen. Dus de overheid weet altijd precies per jaar hoeveel er nog in omloop zijn. En als mensen zwart geld hebben, al die dingen, mensen hun inkomsten niet opgeven, is geen probleem voor de overheid. Want binnen 10 jaar verdampen die dingen ineens. Dus mensen die zwart geld hebben, die zullen toch minstens elke 10 jaar hun termijn-euro's moeten omwisselen voor verse termijn-euro's. Veel meer witwassen dus. Het is veel harder werk om het wit te wassen. Dus ja, okay. Het wordt veel minder aantrekkelijk voor mensen om zwart geld te hebben. En bovendien, waarom zou je zo graag zwart geld willen hebben als je gewoon genoeg geld hebt? We hebben nu altijd geld tekort, omdat de overheid alles afpakt. De belastingdruk in Nederland is 74%. We betalen rente, we betalen premies, belasting, 27 soorten belasting. Daardoor is de lastendruk zo hoog dat mensen eigenlijk voortdurend schaarste ervaren. Maar die schaarste is kunstmatig. Die komt eigenlijk alleen maar voort uit ons geldsysteem. Moeder Aarde is juist van de overvloed. We zitten in Nederland in een rijk land, rijke grond. Landbouw genoeg. We hebben hoge technologie. We hebben soms slimme mensen, slimme ontwerpers. We zouden heel veel kunnen. Maar doordat het hele systeem aangestuurd wordt door een geldsysteem waar niet goed over nagedacht is, krijg je perverse prikkels, zoals professor Heertje dat noemt, en loopt de hele zaak eigenlijk voortdurend in het honderd. En krijg je nu dat we afglijden naar een soort ontwikkelingsland, vergelijkbaar met de Sovjet-Unie in de jaren 60. Een soort instabiele, bureaucratische, centraal geleide, logge organisatie. En de hele creativiteit waar we altijd zo trots op waren, van wij zijn de kapitalisten en wij zijn creatief en wij zijn flexibel en bij ons kan alles. Je ziet dat helemaal weggaan, want het maakt uiteindelijk niet uit of jij geleid wordt door een parlement en een premier in Rusland die een heel land bestuurt, of dat je geleid wordt door een directeur van Shell die een halve planeet bestuurt. Het is gewoon hetzelfde organisatiemodel, alleen in het ene geval noem je het land, in het andere geval noem je het bedrijf. Maar die supergrote bedrijven, dat zijn eigenlijk gewoon een soort communistische organisaties, ook al lijken het tegenpolen, eigenlijk is het hetzelfde. En dit plan, hè, dus wat Mens en Spiritus heeft gecombineerd van een ander soort geld van Henk van Arkel, van Bernard Litaar, het idee van de overheid moet het gaan accepteren als betaalmiddel, waar Henk van Arkel dus de hoop op heeft opgegeven, omdat hij al 40 jaar lang niet naar hem geluisterd werd, maar dat houdt hopelijk dit jaar op. En het derde punt was, Heertje. Heertje heeft het over mechanism design. Hij zegt, het is ontzettend simpel en leuk om gewoon de spelregels te veranderen. De economie heeft spelregels, mensen gedragen zich naar de spelregels. De oude manier van denken is, mensen horen braaf te zijn, dus geef iedereen nou straf die niet braaf is. Gevolg is dat mensen gaan ontwijken en dat je voortdurend gevecht hebt wat nergens toe leidt. Als je nou gewoon zegt van nou, mensen zijn van nature geneigd tot het goede en ook tot een beetje smokkelen. En het is gewoon zoals ze zijn en ze verschillen allemaal, maar dit is zoals ze zijn. En je maakt vervolgens de spelregels zo dat eerlijk spelen ook in hun eigen hoogste belang is. Dan spelen ze dus niet eerlijk omdat ze eerlijk zijn, maar omdat het in hun belang is. Dus je doet alsof ze eerlijk zijn. Zij doen alsof ze eerlijk zijn. Je krijgt een samenleving waarin het lijkt alsof iedereen eerlijk is. En puur theoretisch kan het dan wel zijn dat ze het niet menen. Maar wat kan het schelen, zegt professor Heertje, dat ze het niet menen. Ze doen wat ze hadden moeten doen als ze wel eerlijk waren. Dus het eindresultaat is voor de andere personen hetzelfde. Ja, dat, ik kan niks tegen inbrengen nu op dit moment. Dat is wel een beetje jammer, want we zijn bijna door onze tijd heen. Hoeveel hebben we nog? En je kan nu zo meteen hier gaan zitten. Dan neemt iemand anders het gesprek over. En dan ga ik dus daar zitten. We moeten eerst even kijken of het gaat lukken. Dat is ook af en toe nog de vraag. Zo. En dan moet ik deze nog hebben. Zo. Dan moet ik die nog daar zetten. Ik ben ontzettend enthousiast over deze nieuwe technologieën die al die wetenschappers dus ontwikkelen. Je hebt professor Rotmans van de Erasmus Universiteit met zijn kantelen. Je hebt de Economy Transformers. Er is echt van alles aan de gang. En ik denk dat dit jaar het gewoon gedaan is met het oude bestuur, de oude manier van... Hey Guus! Ja, ik ga net weg. Ik geef net even mijn stoel over. Welke stoel? Ik zie geen stoel. De microfoon zit hierin. Mm-hmm. Oké, dit is hem niet. Oké. Ja, dus wat ik zei, Guus, is de oude manier van denken, die is aan het uitsterven. En ik denk dat het gewoon binnen een week voorbij kan zijn. De 18e zijn de verkiezingen. En 40% van de Nederlanders, die bemoeit zich er helemaal niet meer mee. Die heeft het moed opgegeven. Maar als we nu met z'n allen wakker schrikken en zeggen van, hey, het kan allemaal heel anders, dan zou er een enorme omwenteling kunnen ontstaan als die 40% die de moed helemaal opgegeven heeft, gewoon zegt van ja, wat professor Heertje zegt, die mechanism design, en wat Henk van Arkel zegt, dat ander soort geld, dat kan alle problemen oplossen en dan kunnen we een totaal andere samenleving creëren. En de politici die dat gewoon 30 jaar lang verbruikt hebben, ja, misschien moeten die gewoon even een time-out en even op herscholing. En ja, gaan we met z'n allen een nieuw beleid bepalen. Dus niet dat de politici in Den Haag over heel Nederland beslissen wat er gebeuren moet, maar dat we met de mensen samen beslissen wat er gebeuren moet. En daarvoor is eigenlijk Nederland Lokaal opgericht. Dat is een project van Bert Euser. Die probeert in alle 12 provinciën alle lokale partijen te bundelen. Er zijn 800 lokale partijen in Nederland en er zijn 400 gemeentes. Elke gemeente heeft wel 1 of 2 lokale partijen. Totaal zijn het er 800 en die hebben samen maar liefst 30% van alle stemmen gekregen. Dus in de landelijke politiek zie je er helemaal niks van terug. Er zit geen één lokale partij in de Tweede Kamer, logisch. Maar die mensen zitten nu hier in. Ja, dat merkt die microfoon. Ja, ik weet het. Dat is, hallo allemaal, ik zie jullie wel daar. Ja, dus die 800 lokale partijen hebben 30% van de stemmen gekregen. Als we datzelfde kunnen bereiken in de Eerste Kamer, en daarvoor moet het dus echt gebeuren in de provinciën. Als we datzelfde kunnen bereiken, dan hebben we ook ineens 30% van de stemmen in de Eerste Kamer. Dan is dit kabinet voorbij. Die kunnen dan niet meer regeren, want ze zitten nu al met een minderheid in de Eerste Kamer. Dus die gaan nieuwe verkiezingen uitschrijven. En dan kunnen we ongeveer in september, schat ik, ook weer 30% of meer. Heb je een laatste partijen. Ja, heb je ook klaar? Ik rond af. En we kunnen dus in september. Je bent gewoon bij Willem in de uitzending. Hoi Willem, ik verstond je niet goed. Wil je het nog eens zeggen? Ik heb nog niks gezegd hoor. Wie zijn je, Tom? Ja, je bent met een heleboel mensen in de uitzending. Oké. Okay. Okay. En die staan hier allemaal op een lijstje. En als okay. Het lichtje brandt, ik moet het leren. Dan ben je er. Hoe doen jullie dat? Is het gewoon allemaal door elkaar praten of is er een bepaalde manier om af te wisselen? Bij Mensen Spirit doen we altijd afwisselen. Dus je zou het alfabetisch kunnen doen. Dus dan doe je Dirk, Teg, Guus, Tommy, Willem. En dan ben ik wel even Guus. Dus ja, ik verwacht dus dat in september niet alleen deze regering afgetreden is, maar dat er ook een totale aardverschuiving is, waarbij de VVD, de PvdA kleine partijtjes zijn geworden. En ja, dan ligt er eigenlijk een wereld voor ons open. Denk maar aan de eindscène van die film The Matrix. Hè, de onbegrensde mogelijkheden. Ja. Ik ben klaar. Heb je goed laatst nieuws van Opstelten? Afgetreden! Ja, ja. Ik had het eigenlijk pas na 18 maart verwacht, maar ze nemen een voorschot op de verkiezingsnederlaag van 18 maart. Ja, ze gaan weg. Weg, weg, weg. Wie? Ja. Teven en Opstelten. Ja. We hebben het alweer gehad. Ja. Ja, mensen hebben hun buik vol, hè, langzamerhand van het economische systeem. Ja, de kunst is om niet alleen je buik vol te hebben van wat je had, maar ook te weten wat je dan wel wilt. Want als je alleen maar weet wat je niet wilt, dan krijg je steeds iets anders wat je ook niet wilt. Exact. Maar de kunst is dat je nu op zoek gaat naar wat je wel wilt. Juist, juist. Ja. Zeg, vaak jij ook, Willem? Wat zeg je? Zeg jij ook vaak? Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Wat wil je echt? Geef je aandacht aan wat je wil in plaats van wat je niet wil. Want als je niet wil, dan krijg je het juist. Alles waar je tegen vecht, krijg je juist. En klagen is heel makkelijk, zegt Emilio. Ja, zeker. Ja, leuk. Wie ben jij? Jij. Ben ik jij? Ja. Ja. Ik zit bij Guus in de studio en mijn naam is Misha Kuiper. En ik ben campagne aan het voeren voor Nederland Lokaal. En voor Partij voor Mens en Spirit. En ik heb net een interview gedaan met professor Arnold Heertje. Klaar. Ah, oké. Met de professor. De professor. En de partij heet, hoe heet de partij? Het zijn twee partijen. Er is een koepelvereniging, die heet Nederland Lokaal. En wij nemen daar ook weer in deel als een zelfstandige partij. Partij voor Mens en Spirit. Mens en Spirit, ja. Ja. Er zijn eigenlijk een stuk of 5 tot 7 partijen die op ons lijken. Maar wij zijn van die partijen eigenlijk al het langste, ja, consequent bezig met elke verkiezing deel te nemen. Ja. We hopen eigenlijk dat die andere partijen, zoals de SOPN, zich bij ons willen aansluiten. Zodat we gewoon een groot, verenigd blok van vernieuwing. Ja. Zit ook in Noord-Holland? Ja, in Noord-Holland heet de provinciale partij Hart voor Holland. Dus nou heb je al 3 namen. Ik zal er wel een keer een stamboom van maken op onze website. Ja, oké. Okay. Welke website? Oh, wat is die website? Oh, ik hoor dat ze op de cannabis kieswijzer staan. Oké, Ray, je moet wel even maar, wat... Ja, ik heb het in de gaten. Ik moet even... Dit is... Sorry. Je staat weer te klappen, Tom. Ja, ik ben bezig met al die schuiven. Maar er moet toch wel wat geld in zitten, hè, om dat te doen, meneer, wie u ook bent. Waar zit een hoop geld in? Dat u daar geld in moet steken om te doen wat u wilt doen. Ja, dat valt wel mee. Kijk, als partij moet je er 25.000 euro in steken. Maar als iedereen een tientje lapt, dan heb je dat zo. Ja? Stel dat wij 2.500 leden zouden hebben, wat we niet hebben. We hebben er maar 800. En iedereen geeft een tientje, en dan, ja, dan gaat het hard. Ja, op dit moment geeft iedereen 3 tientjes, maar dat komt omdat we dus zo weinig leden hebben. We hebben er maar 800, wat ook best veel is. Maar met hoeveel mensen bent u dan tezamen? Sorry? Met hoeveel mensen bent u tezamen? Nou, al die partijen die de laatste keer meegedaan hebben in 2012, en dan reken ik de Piratenpartij ook mee. Ja. Als je al die partijen optelt, dan hadden ze 70.000 stemmen. En dat was genoeg geweest voor 1 zetel. En ik denk dat als de bekendheid eenmaal toeneemt, dat het makkelijk 10 zetels worden of... uiteindelijk, als het ook begrepen wordt, 60 zetels. Ja. Ja, ik bedoel... Kijk, dat is natuurlijk vreselijk optimistisch. En ik realiseer me dat het niet snel zal gebeuren, dit. Maar dat is puur omdat mensen een beetje huiverig zijn voor verandering en niet weten wat er speelt. Maar als je gewoon serieus kijkt naar dit beleid, dan zelfs de mensen die het beleid een beetje steunen, vinden de helft van het beleid volkomen belachelijk. En dat is gewoon nergens voor nodig. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, al deze problemen die we om ons heen zien, die we elke dag in de krant lezen, ze zijn helemaal niet nodig. Het zijn allemaal onnodige problemen. Ja, gewoon door slecht functionerende managers in Den Haag. De natte krant. De natte krant, ja. Ga door. Kunnen we ietsje luider praten? Ik zei de natte krant, maar ga door. Ray, doe eens wat aan dat geluid, man. Dat is praktisch niet te verstaan. Ja, is het nou weer zo? Ja, het is weer zo. Oké. Ietsje harder. Waarom? August, ineens. Waarom lekker spirit namelijk? Waar zit de spirit? Hallo? Ja, ja. Hallo. Ik verstond je niet helemaal. Ik ben ook daar. Ja, dat moet ik wel even zeggen. Het is nog steeds niks, maar goed. Ja, er wordt hier voor mij vertaald van waarom zit er spirit in de naam. Nou, spirit, ja. De naam mensen spirit is bedacht in India. Dus het heeft iets te maken met spiritualiteit. Maar verder staat spirit ook voor denkkracht of geestkracht en enthousiasme. Dus ja, het heeft allerlei betekenissen en... Inspiratie. Ja, je moet zelf maar kiezen wat het voor jou betekent. Nou ja, de mensen moeten kiezen, hè. Jij moet ervoor staan. En de mensen moeten kiezen, lijkt mij dan. Nou, ik hoef helemaal nergens voor te staan. Ik hoef ook niemand iets te verkopen. Oh. Wij proberen gewoon zo goed mogelijke ideeën uit te werken, te bedenken en op onze website te zetten. En als mensen dan enthousiast zijn, mogen ze ze overnemen. En vooral de VVD willen we uitnodigen om onze ideeën over te nemen. Graag. De VVD? Ja, het zou geen kwaad kunnen. Of ze dat doen, dat is maar de vraag. Ja, de PvdA die zou ook nog een hoop leuke dingen kunnen opsteken bij ons over lief zijn voor arbeiders. Wat is de naam van je website? Mensenspirit.nl. Mens... En spirit. Nou, dat moet je verdelen. Verdelen niet. Kijk, ik heb een leuke baan. Ik hoef helemaal niet naar Den Haag. Het zou veel handiger zijn als die andere politici onze denkbeelden overnamen. Maar tot nog toe lukt dat niet zo. En zelfs partijen die zeggen dat ze het met ons eens zijn, die doen vervolgens niks met het feit dat ze het met ons eens zijn. Je ziet er niks van terug, dus... Daarom doen we toch al deze moeite om het dan maar zelf te doen. Maar het is eigenlijk een soort uit nood geboren, nou, weet je. Daar ben je goed bezig. En ik denk dat het zo is dat als je de juiste klanken laat horen, dat er een heel groot gedeelte van Nederland op staat, daarachter gaat staan. En dat is dus de kracht van, ja, je moet het toch brengen om bepaalde mensen los te maken, want anders gaan ze het niet doen, denk ik. En natuurlijk is er, SOPN had ook al het voorstel toen van een vast bedrag voor iedereen, hè? Ja, SOPN, ja, dat hebben we een paar jaar geleden al gedaan. Ja. Met Johan Oldenkamp, toch? Ja, ja, Johan Oldenkamp onder andere. Ja. Een vast bedrag voor iedereen, hè? Ja, ik wil alle SOPN-luisteraars die dit horen ook oproepen om contact met ons te zoeken en de SOPN nieuw leven in te blazen, zodat we in september, als er vervroegde verkiezingen zijn, samen kunnen optrekken. Ja, samen ons verkiesbaar kunnen stellen. En de boel kantelen in Nederland. Ja, kantelen, bewust maken, hè, laten we zeggen dan. Ben je ook pas op tv geweest, of niet? Die bedoel iemand anders weer. Over kantel... Dat was iemand anders. Donacht die vraagt, wat is SOPN? Wat betekent dat? SOPN heeft verschillende betekenissen afhankelijk van de plek waar je het ziet staan. Maar bij de partij was het de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland. Oh ja. Soeverein... Ja, maar kijk, het is toch voor heel veel mensen een beetje te moeilijk. Onafhankelijk. Doe iets makkelijkers. Want het gaat erom dat je zoveel mogelijk mensen bereikt. In hetgene wat wij, tenminste, meer dan half Nederland, denk ik, weet om te doen. Dus, Dat denk ik dan. En dat zeg ik ook. Of is dat de hoge grepen? Nee, dat is niet zo. Wie vraagt nou wat aan wie? Nou, de master die het is. Maar is dat niet hoge grepen dan? Om dat makkelijker te houden? Wat ik bedoel eigenlijk is... Ja, we hebben allemaal namen verzinnen en dit en dat, maar er moet toch een bepaalde vorm van krachtveld zijn in een bepaald woord of een ding of iets om zoveel mogelijk mensen krijgen waar wij allemaal heen willen, waar alle gewone burgers heen willen. Dat zoiets denk ik. Ik kan niet. Bestaat geen de mens. Wat zeg je? Bestaat geen de mens. Eén richting uitgaat. Mensen met menselijke gedachten willen allemaal in principe bijna één richting uit. Lijkt mij. En ik geloof dat er heden ten dagen en al een aantal jaren genoeg in Nederland bezig is, wat niet iedereen oké vindt. Ja, als wij daar niet iets aan doen, dan zal het alleen maar meer worden. Het kan niet, man. Is dat dan een communistische partij, is dat dan? Wat zeg je? Dat is de communistische partij, is dat? Ja. Ja, ik weet het niet. Dat is ook niet great. Iedereen kan een verschil maken, hè? En dat verschil moet groter worden. Of tenminste, niet het verschil moet groter worden, maar iedereen kan een verschil maken. Hè, zoals jij denkt van ja, het zal maar wel en bla bla bla en ja, weet ik niet en weet ik veel of whatever. Nee, iedereen, wij allemaal, kunnen het verschil maken. Een verschil maken betekent voor staan voor wat wij allemaal willen. En dat wordt de hele ten dagen niet gebezigd. Het is triest. Het is eigenlijk heel triest. Nee, juist goed. die trainen eigen weg gaan. Anderen hebben andere gasten en hebben andere kwaliteit. Ja, oké. Okay. Ik probeer alleen maar een leidraad te geven. Ja. Hoe moet ik het uitleggen? Ja, het is niet zo moeilijk eigenlijk. We weten allemaal, hè, ons intuïtief verstand, onze intuïtie, ja, weten we allemaal wat wel en niet goed is. Lijkt mij hoor. En ja, dat moet er geweldig worden, denk ik dan. Helaas niet. Ja, en als je nou, dat zie je toch aan Teven. Ja, moet je ook zelf weten. Teven weet ook wat wel en niet goed is. Die geeft een crimineel 4,5 miljoen koeien. Ja, maar daar heb ik niet over. Ik heb niet dan crimineel waardelen. Ja. Mensen voelen aan dat er een heleboel niet klopt in dit land. Ja, oké, maar dan haal ik het spreekwoord misdaad ook niet onderuit, hè? Ja, dan misdaad loopt heb ik niet over. Ik heb het gewoon heel simpel over. Klopt een heleboel niet in dit land. Er zijn mensen, er zijn instanties, worden betaald. Er staan bepaalde dingen voor mensen, burgers kunnen betekenen. En dat gebeurt niet. Die worden wel betaald. Ja, er zijn allemaal instanties, worden allemaal betaald. Allemaal geld. Maar maakt het niet, in principe niet altijd waar als burgers of mensen daarom vragen of in moeilijkheden zitten. En die komen niet aan bod. En er komt af en toe iemand aan bod en die komt dan op tv. Weet je, alsof dat allemaal gebeurt. Maar het gebeurt niet. Ja, het is heel triest eigenlijk. Maar goed, dat is mijn mening. Mag ik wat zeggen over die politieke partijen was begonnen? Want mensen zijn met hun kiesgedrag heel voorspelbaar. Hè? Dus toch vaak is het zo dat als een partij veel lawaai creëert, dat er dan toch meer mensen zich op zich stemmen. Dat is dan het enige tip die ik aan hem wil geven. Want zijn verhaal was best wel interessant, hè? Over het nieuwe geld en de oude. De Skype komt Mario Lab. Want die zou... Ja, dat is allemaal een moeilijke zaak. Het zou wat handiger zijn als de mensen van huis konden stemmen met het internet. Dan krijg je ook nog een hoop mensen over de drempel. Ik heb de microfoon uitgezet. Ja, ik zou ook graag thuis willen stemmen. Dat is een Ja, ik zou ook graag thuis willen stemmen. Ja. Ja, iedereen heeft nu ook een persoonlijke belastingwebsite. Dat is ook ingevoerd pas. Dus dat zou iets moeten gaan komen. Ik ga toch als ik ga stemmen. Toch als ik ga stemmen, ga ik Partij voor de Dieren stemmen. Maar tegelijkertijd eet ik vlees, hè. Dus dan, wat betekent als de Partij van de Dieren gaat winnen, dan gaat het vlees ook duur. Maar geen geld meer voor vlees, dat je dubbel. Ja, dat kan je wel stellen dat het dubbel is. Maar als de Partij van de Dieren gaat winnen, en ik zou die echt wel gaan stemmen, dan wordt ook het eten 2 keer zo duur en dan heb ik geen geld meer voor vlees. Dat zou ik wel jammer vinden natuurlijk. Ja, maar als we doorgaan met vlees eten, dan is er poeder geen graan genoeg meer om het vlees te groeien. Daar ben ik me ook van bewust, maar wie moet je dan uitsluiten? Wie moet je dan uitsluiten? Wie mag dan wel en wie mag geen vlees eten? 1 kilo vlees is 100.000 liter drinkwater. Ja, maar ik heb niet voor zeven aardbewoners gezorgd. Het zijn van die aannames, hè? Dat kan je niet meer vooruit gaan. Denk ik. Het zijn van die aannames. Ja, dit en wat ik ook zo vreemd vind. Het algemeen bekende verhaal, we gebruiken 15% van onze hersens. Nee, het is allemaal gebaseerd op getalletjes, terwijl het natuurlijk in wezen helemaal niet zo is. Mensen zijn toch veel meer 13% essence. Wat is dat? Maar ik vraag me ook af wat het einde is. Hè? Is te meten hoeveel patiëntje gebruikt? Ja, maar er is je hersens. Niemand zijn hersens kan je meten in procenten. Dat is gewoon absurd. Volgens mij kan het helemaal niet meten, maar goed. Dat is wetenschappelijk, is dat vastgelegd op wat voor manier. Mensen zijn mensen, die hebben gevoel, die hebben empathie, medemenselijkheid, intelligentie. We hebben van alles. We zijn goden eigenlijk. Goden. Niks te maken met 15% van je hersenen. Haal op als je niet. Dat is toch het is alleen maar dingen in hokjes stoppen. Weet je, en om het te ridiculiseren. Kom op nou. Het is toch helemaal niet zo? Maar ik vind zelf dat voor mij mogen ze vlees eten wel verbieden. Maar behalve de Aziaten en de Chinezen, die mogen wel vlees eten. Want dat zijn zeg maar katachtige. De Aziaten zijn heel vaak katachtige mensen. En het is zielig als een kat geen. Het is zielig als een kat geen. Het is de eerste geluid in zijn klas, is dat? Miauw. Miauw. Hé, hey, Mr. Kat, hoe gaat ie? Oh, miauw. Miauw. Miauw. Miauw. Poesie, mouw. Poesie, mouw. Kom eens gauw. Ik heb allerlei dingen met jou. God. Poesje, mouw. En schouw, ik heb lekkere melk voor. Mag niet. Je mag een kat geen melk geven. Oké, jongens. Ik heb het. Ja, mag. Zo gaat het liedje tegenwoordig, hè. Poesje, mouw. Kom eens schouw. Ik heb lekkere melk voor. Mag niet. Je mag een kat geen melk geven. Mag niet lactose geven aan een kat. Ja. Mag wel melk geven. Kattenmelk mag kat geven. Jij weer. Maar goed, we waren met ethiek bezig, jongens. Met die en even terug. Kijk naar ons. Je hebt op de chat gezet. Alles is andersom. Artsen vernietigen gezondheid. Advocaten rechtvaardigheid. Psychiaters onze geest. Wetenschappers waarheid. Media vernietigen informatie. Religies spiritualiteit. En overheden vrijheid. Overheden vrijheid. Wie zegt wetenschap is waarheid is? Zij vertellen ons wat waar is en wat niet waar. Ja, als het wetenschappelijk bewezen is, als het wetenschappelijk bewezen is, dan is het waar. En als de waarheid is een koe. Als een koe, meneer. En de waarheid bestaat niet eens. Nee, dat is wel. Eind 1800, tussen dat alles al uitgevonden was. Dat natuurkunde hoefde je niet meer gaan te studeren, dat was tijd. Alles was ontdekt. Ja. Nu weten ze. Ze weten precies hoe ze ons moeten genezen. Ja, ja. Weten ze precies. En alle andere methodes zijn verboden. Ja. Hun systeem is het enige echt waar is. Ja, je hebt altijd die intuïtie, hè? En wij moeten altijd de waarheid zeggen. Nou, ik zal je vertellen. In Indonesië, daar vertellen mensen elkaar alleen maar dingen die ze graag willen horen. Oh ja, dus iedereen voelt zich daar geweldig. Maar wij moeten de waarheid zeggen. De waarheid is altijd pijnlijk. De waarheid is altijd pijnlijk. Als mensen zeggen van, wil ik je de waarheid vertellen? Dan zeg ik, nou, vertel maar iets leuks. Nee. De waarheid. Ja, maar hoe komt die wijsheid erin? De waarheid. Het is waar. Het is waar. Het was toch ook een krant, de waarheid? O ja, absoluut. Zij wisten het absoluut zeker. Ik weet het 100% zeker. Papa! En niet anders. Niet anders. De Pravda bedoel je? Pravda betekent ook waarheid, geloof ik. Ja, dat is ook de waarheid. Ik spreek de Pravda. Ik spreek alleen maar de Pravda. In Amerika moet je de waarheid nog onder ede, geloof ik, zeg maar, je hand op de Bijbel leggen. En dan onder ede vertel je de waarheid. En de Bijbel is dan... maar ik zou eerder zeggen zo van... als ik rechter was, en ik zou zelf de wet bepalen... Dan zou ik eerder zeggen... zweer jij op je moeder dat je de waarheid vertelt? Moet je toch de hele Bijbel kennen, anders ga je toch niet zweren op de Bijbel? Maar Biblos betekent boek, hè? En het zijn allemaal, al die oude verhalen in die Bijbel zijn vroegere orale verhalen die mondeling werden doorgegeven, die door schrijvers zijn veranderd in wetten en regels en ideologieën. Juist. Ineens wordt in het boek verteld hoe wij horen te leven. Hoe het hoort. En oh wee als je het fout doet. En een hoop verhalen in de Bijbel zijn oude Egyptische verhalen van farao's. Hebben ze een andere naam aangegeven? David of Salomon of dat soort dingen. Je kent dat wel. Verhalen. En schrijvers zitten in hun eentje. Die kunnen niet gecontroleerd worden door luisteraars. Die al aan zijn stem voelen dat hij zit te liegen. Of die aan zijn gebaren kunnen zien van, hé, wacht even. Want we zijn qua gevoel verbonden met elkaar. Daarom is verhalen vertellen zo powerful. En konden die verhalen nooit veranderen. Nooit. Eeuwen, miljoenen jaren lang werden die verhalen mondeling ongewijzigd doorgegeven. Want als een verhalenverteller het lef had om ook maar iets te veranderen, liep iedereen woedend weg. Ik kan me niet voor hem, ik kan me voor het verhaal. Yeah. Nou, je hebt geloof ik ook Peak Book. Je hebt geloof ik ook zoiets als Peak Book. Want in een menselijk brein, daar is ook wetenschappelijk over vastgesteld hoeveel boeken daar ongeveer in passen. En nou weet ik niet het precieze getal, hè, maar dat zal iets zijn bijvoorbeeld van 9000 boeken of 12.000. Maar dan heb je wel een beetje het hoogtepunt bereikt. Hè. Maar dat geldt ook voor verhalen natuurlijk. Nee, het grote verschil met verhalen is dat de mensen die verhalen exact van buiten kennen. Exact. En niet een verhaaltje van een uur. Nee, verhalen die 6-7 uur duren alsof het niks is. En die konden nooit veranderen, want iedereen kende dat verhaal van buiten. En dat is met een boek niet zo. Als jij een boek leest, zit het niet letterlijk in je brein. Het verhaal misschien. Maar het verhaal dat verteld wordt. En verhalen betekent ook vertellen. Ja, dat is vertelling, vertellen betekent. Een sprookje betekent spreken. Een sage betekent zeggen. Het gaat om praten. De stemming van het echt praten. Wat het helemaal in je woorden zit. Weet je, als wij helemaal lekker. Ik heb een internet. Daar zijn mensen. Die hebben gesprekken. Met 10 mensen bij elkaar. Google Plus. Die praten 8 uur met elkaar. Ja. Oh, van alles en nog wat. Ja. En dat is het mooie, dat mensen praten met elkaar. En ze zijn ook heel beleefd en normaal, weet je. En het gaat erom wat voor informatie je te vertellen hebt en wat je ermee kan en wat je ervan vindt. En iedereen krijgt de ruimte om dat gewoon te zeggen of te doen. Dat is te gek. Zo. Ja, met die oude verhalen, en dat was juist zo'n kick. Ging je in een hele andere wereld. Dan ging je ver voorbij de realiteit. En dat hadden mensen... Er waren verhalen in Egypte die duurden een week. Weet je dat? Elke dag 6 uur. Zaten mensen 6 uur lang onafgebroken te luisteren. Had het niet eens in de gaten. Hoe was je in de Melkweg eigenlijk, Willem? Ja, dat was leuk. Ik weet een anekdote over Willem de Ridder. En misschien kan Willem de Ridder iets over dat idee vertellen. Want, ik was bij een lezing van Willem de Ridder in Rotterdam. En er gebeurde iets heel raars. Want ik zat zeg maar in die lezing. En die lezing duurde een uur, geloof ik, bij elkaar. En er waren zeg maar voor mij persoonlijk waren er dan twee momenten, twee blokken van 2,5 uur. En het eerste blok van het eerste half uur, toen kon ik Willem de Ridder totaal goed volgen. Ik snapte helemaal waar het verhaal over ging. Hè? En toen nam Willem de Ridder nam een pauze van, laten we zeggen, 10 seconden. En dan keek hij even de zaal in. Hè? En het tweede half uur kon ik echt geen woord meer begrijpen van waar Willems verhaal over ging. Net alsof hij een andere taal aan het spreken was. En ik een beetje om me heen kijken zo, van hebben de andere mensen dat ook? Maar nee hoor, niemand keek raar op. Iedereen zat heel geïnteresseerd te luisteren naar Willem. Maar je bent niet per ongeluk even naar de kantine geweest om wat te drinken? Het was een kleine zaal. Maar het was, ook al ging je wat drinken, dan hoorde je nog steeds. Misschien kreeg je te weinig lucht, misschien. Oh, misschien dat ik de adem van de andere mensen heb ingeademd. En daar is het. Ze zeggen toch altijd, katten stelen je adem in je slaap. Maar misschien dat die mensen aan het slapen waren en daarom mijn adem stalen. Ja, dan ademen ze in als jij uitademt en ze ademen uit als jij inademt. Ja, zeker. Ja. Eskimo. Ja. Heerlijk. Maar mijn eigen, ik verzin zelf ook wel een verklaring voor wat er met mij gebeurd is. Dus mijn eigen verklaring was dat eerder dat Willem de Ridder een geheime taal heeft. Die bepaalde mensen niet kunnen verstaan ofzo, dat dacht ik eigenlijk. Jij ging één stap verder dan de meesten. Want jij komt ineens in het gevoel terecht. Het gaat niet meer om het verhaal. Want je zat wel gefascineerd te luisteren naar iets wat je niet begreep, wat voorbij jouw verstand ging, wat voorbij jouw normale leven ging. En je begreep er niets meer van. Het werd een soort muziek, een soort vreemde vibratie, een soort, snap je bedoel? Aha. En het was wel interessant om daarbij te zijn, want dit maak je niet veel mee. Vooral niet omdat je de eerste keer, dat voordat hij eventjes stil viel, dat je het heel goed kon volgen, dat je geïnteresseerd was. En ineens allemaal weg. Als je in een andere ruimte, een andere dimensie. Ja, een andere dimensie misschien wel gekomen. Een moderne wetenschapper die psychologie gestudeerd heeft op de universiteit, die zal als eerste, zou die nu zeggen, ja, Edwin heeft een short attention span. Nou, het heeft geen enkele zin om daar allemaal ziektes van te maken. Van ons gedrag. Heb je? Iedereen heeft zijn eigen gedrag. Dat is geweldig. En leer ervan genieten. Heb je? Het heeft geen zin om door te gaan. Het heeft geen zin. Maar wie was het nummer ook alweer? Een beetje plote op het zeil. Van het. Ja. De groep het. Gaaf maar het dak af. Ik heb geen zin om op te staan. Ja, wie was het? Van de groep Het van de jaren 60. Dat liep niet bekend. Ja. Even op YouTube zoeken, je hebt het zo te pakken. Hey, Ga je nog een plaat zaken nog? Wat zeg je? Ga je nog een plaat zaken nog? Platenzaak? Ja. Of ik naar een platenzaak ga? Ja. Wat zijn platen ook weer? Is dat iets uit de Gouden Eeuw? En wat doe je met die platen? Die leg je op je hoofd of zo tegen de zon of zo? Of een grasveld met platen. Vroeger een... Hoe kan je platen van jou? Ja. Platen? Ja, vroeger een programma dat heet Op Losse Groeven. Dat staat niet meer. Ja, probeer ook platen van jou. Willem? Ja, er zijn platen van mij inderdaad, ja. Ja, heb je nog... Platen is als een dat zijn... Een kletsen. Dat zijn zeker hoorspelplaten. Ja, ja, dat zijn een soort hoorspelplaten, ja. Ja, ja. Twee griezelhoorspelen van de doodsangsttherapie. Zijn op vinyl uitgekomen. Staan die ook nog op CD? CD uitgebracht of enkel LP? Nee, die zijn op LP uitgebracht. Ja. Ik hoorde vroeger bij een bepaalde onderklasse, want ik had maar een uitkeringetje. En dan waren naalden van de vorm plaatsspeler waren altijd te duur voor mij. Dus ik had eigenlijk, had ik wel eens platen, maar dan elke keer als de naald kapot ging, dan zat ik weer een jaar zonder een naald. Oh. Dus dan, dat... Oh. En met YouTube is het heel anders, want ik heb voor 25 euro per maand YouTube. Maar dan heb je heel de wereldbibliotheek aan muziek, heb je gewoon in je huiskamer. Ja. Nou, niet heel de wereldbibliotheek, maar in ieder geval een gedeelte. Weet je dat de cassette heeft zich ook weer ontwikkeld. En Sony gaat nu met een cassette komen. En daar kunnen geloof ik... Nou... 570.000... muzieknummers op of zoiets. Hè? Ja. Ah, dat kan geen cassette zijn, Willem. Een soort... dat is een heel ander soort geheugen. Er is waanzinnig veel terabyte. Daar kun je dus waanzinnig veel opzetten. Nou, wacht even, Willem. Doe je gewoon een cassette? Een bandje wat loopt, of is het een vorm van een cassette? Ik zag het op internet, een bericht. Ja, een soort gadget met een harde schijf ingebouwd. Dus eigenlijk in de vorm van een cassette. Ik weet niet of het een harde schijf is. Ik heb het idee dat het juist, net als een cassette, een tape heeft. Waar dus een enorme laag magnetisme op zit. Dat ze kennelijk nu op een hele nieuwe manier waanzinnig veel geheugen in kunnen onderbrengen. Ja, dan moet je ook weer een afspeelapparaat hebben waarschijnlijk. Ja, I don't know yet. I don't know. Gewoon een klein stekkertje eraan zitten, wat je zo in de zijkant van je computer stopt, en boom, daar is het. Je weet nooit. Ik las het aangekondigd. Ik dacht, wat? Het zou kunnen. Het gaat hard, hoor. Het nadeel is wel dat als je dan 50.000 liedjes kwijt kan, dan moet je hartstikke hard werken om 50.000 liedjes binnen te halen. Dat is allemaal werken. Ja, maar ik heb het idee dat het misschien nog wel meer was. Het was beyond comprehension. Ik bedoel, daar kun je nooit naar luisteren, naar zo ontzettend veel muziek. Maar je hebt dus in feite hele complete bibliotheken, zeg maar, wereldbibliotheken aan spullen. Ja, ik had ook al gehoord dat er een tijdje geleden een DVD uitkwam waarmee je over een tijdje 1000 terabyte kan zetten. Dat is heel veel op één DVD. Ja. En dan schijn je ook nog een gewone DVD voor te kunnen gebruiken. Ja, en dit was dus een cassette. Ik deed even een search. Goedenavond allemaal trouwens. Hallo CPR, ja. Ik deed een search op die cassette, sorry, maar ik kan het niet zo direct vinden. Maar ik moest wel denken aan, ik heb zelf zo'n 8 mm video recorder. Mm-hmm. Ben die eerste kleine videocassette, zeg maar, 8 mm. Had ik video opnemen, maar je kon hem ook op audio schakelen. En dan kreeg je 6 stereosporen op die, op die cassette. Nou, en dan als je een in een 90 minuten had, zeg maar, die kon je dan op longplay zetten. Dan werd het 3 uur. En dan 3 x 6 is 18 uur op één cassette. In stereo audio. En wat zet je er dan op? Wat zet je er dan op als je dat doet? Nou, ik heb er allemaal radioshows opgezet. Opnames van bulk van de radio, van festivals, van concerten. Gewoon aanzetten, automatisch recorden. Nou, complete archieven. Dus met een 120 minuten cassette kon je, even kijken, 240 minuten, dat is 4 uur. Maal 6, 24 uur. Dus met een 120 minuten cassette kon je 24 uur hi-fi stereo audio opnemen. Maar ja, die banden zijn toch niet meer te krijgen, dacht ik, die 8 mm. Ja, vast wel. Die machine is er ook. Dat is ook op weg naar de uitgang natuurlijk, maar het gaat om het principe. Mag ik even uitspreken? Mag ik even uitspreken? Dat mag wel, inderdaad. Ja, vooruit. Kijk, ik kan niet dan de opzicht willen, want je had vroeger ook die... Je had vroeger ook dat je een backup maakte voor die terabyte schijven er waren op tape. En ja. Daar kon je heel veel op dumpen. Maar het toestand bij de tape is, hoe snel kun je bij die data komen? Als jij normale cassette had en het nummer stond helemaal achteraan de tape, dan moest je echt spoelen naar het einde van de tape om dat nummer dan te horen. Ja, dat en, is waar, ja. En, nou, daarom ben ik benieuwd hoe dat met die tape van Willem werkt, als het echt een tape is. Kijk, dus bij die, wat ik wil zeggen, is als je het op een digitale manier doet, dan heb je een heel smal spoor genoeg. Dus als je met de hedendaagse techniek zou je van een cassette, zou je een 10 sporen recorder kunnen maken. Dus met 10 stereo tracks. Dus in die zin kun je daar 10 keer zoveel opslaan. Maar je zult wel moeten spoelen. Je kunt niet zeggen van, ja, jump daarheen, want... Dat is het nadeel van die analoge media. Dan moet je daarheen spoelen. Ja, maar misschien hebben ze het al lang op een hele andere nieuwe manier digitaal gemaakt. Zodat ze instant kunnen vinden waar wat staat. Ja, maar dan toch zal die fysiek daarheen moeten spoelen. Dat analoge iets sexies hebben. Ik heb eerder het idee dat het de vorm van een cassette is. Maar dat het een ander systeem is. Dat denk ik. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Kijk, maar ik denk dus echt van inderdaad, je kunt... ontzettend veel opslaan op tape, maar de toegangssnelheid is gewoon zo laag dat het gewoon niet simpel is voor de hedendaagse mens, weet je, die met zijn muziek hier wel kan klikken en het moet meteen spelen. Ja, nou moet je luisteren, het is maar een stukje wat ik een beetje vaag gelezen heb. Ja, ik zal het eens... En van ik dacht van, hè? In de gaten houden. Ja, misschien als ik het nog vind, dan zend ik het wel aan je door. Oké. Nou, Willem, je weet geen naam zeker? Een naam of zo dat je nog kan ophangen? Nee. Weet je wat het is? Het is met... ik kijk... Ja, Willem, wat zegt hij? Ja, dat moest ik ook weer zeggen dan. Ik ben het helemaal kwijt. Hé, Tio. Hey, die tape. Ik kan hier niks vinden op internet. Nee, maar je moet een naam weten van het apparaat en dan vind je het zo. Ik moet een naam weten. Ja, nee, maar weet je wat het is kijk, ik heb vroeger een krant gemaakt waarin iedereen kon schrijven wat hij wilde. Nou... Nu heb je dus allerlei social media, zoals Facebook bijvoorbeeld. Als je daar het nieuwsoverzicht van ziet, dan krijg je dus een soort overzicht van wat, zeg maar, alle mensen waar jij contacten mee hebt, dat die net hebben gedumpt. En dan moet je snel bij zijn, want je weet het weer af. Snap je? En dat is een eindeloze lange lijst, maar van sommige, soms hele leuke films of hele bijzondere nieuwtjes of... echt, ik vind het een soort hitweek. Waar ik tegen nu naar kijk. Dan komt dat dan voorbij. Ik denk, wauw. Ja, ik heb wel eens een keer de 5.1 song. Het zijn SCAT, noem je dat. Dat is de super audio. Dan kun je dus, als je 5 boxen hebt, dan kan je dat dus over 5 boxen hoor je dat. Dan hebben ze bepaalde goede beters of whatever. Die hebben dat dus op het SCAT gezet. Dat is 5.1, hè? De 5 speakers. Daar heb ik dus op een gegeven moment gezocht naar een programmaatje waarbij dus die 5 kanalen apart kan zetten en zelf mijn mix maken van die vijf kanalen. Ja, maar wat heb je er eigenlijk aan? Je hebt er twee paar oren. Ja, nee. Dat, of één paar oren. Nou, nee, kijk, ja, precies, je hebt één paar oren. Maar de grap is, dat, ik heb een geluidskaart, die zit AC3 in. En AC3, dat is iets waarbij je vijf minuten één kan afspelen of opnemen. En ik heb dus een mix gemaakt van bepaalde nummers. Waarbij dus bijvoorbeeld een heel goed nummer daarvan is. Is EWF. Weet ik wel, nummer. En je hoort echt gewoon op het ene kanaal die stemmen. En op het andere kanaal die bass. En dan hoor je die dingen. Niet al die skats hebben dat hoor. Want alles weer op een andere manier opgenomen. En dan heb ik gemixt. En dat vind ik prachtig. Dat heb ik echt daar een paar dingen. Dat vind ik super leuk. Maar dat kun je dus gewoon op twee op stereo afspelen. Dus, hè? En dus je hebt dus een Cubase of zoiets. En mix je dat. En rol je dat erin wanneer je dat wil. En dat klinkt fantastisch. Ja, ik heb hier ook een prachtige, fantastische box staan nu. Zo'n voor de lage tonen, box. Daar had ik altijd van die kleine luidsprekers. Maar dan hoor ik jou dus, Ray, extra dof. Dus extra, die knalt er werkelijk uit hier ook. Ja, zing je het eruit? Ja, maar dan klinkt het andere weer erg koud. Nee, ik ga dat ding niet uitzetten. Normaal gesproken klinkt het goed. Heb je echt een koptelefoon op dan? Nee. Ik heb geen koptelefoon. Je bent luxe. Je bent een beetje luxe. Ik heb gewoon een microfoontje en dan druk ik een knopje in dat ik praat. Zo werkt dat. Dat heb je wel een kamer staan? Ik heb drie boxen. Dus één basreflex, een basgeval. Twee hoogtonen dingen. Nou, oké. Maar kijk, met dat systeem wat jij met zo'n koptelefoon doet, dan gaat het microfoon iedere keer open. Daar heb ik geen last van. Ik klap alleen maar op als ik wat zeg hier. Ja, zo mooi. Kijk, nog ook dus proces keyboard. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Heb nieuwe. Sony heeft nieuwe Walkman uitgebracht. Hebben ze weer een Walkman, toch niet op cassettebasis? Nee. Ja, spelen. Ja, dat is. Dan is er beter geluid erbij ook. Ja, het wordt allemaal. Stoffel is er, Stoffel is er ook bij. Hoor Stoffel, hoor Stoffel. Ik denk dat er, denk ik, Willem. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Met de muziek erbij en uit Peter Psan opstaan plakken en TST. Ja, het is verbazingwekkend hoe snel dingen veranderen. Ineens geen cassettes meer, geen minidiscs, geen dat recorder. Gewoon digitaal. Ja, maar zelfs de CD's, de DVD's zijn bijna vrij. Nou, het is wel een goed medium, maar het is nulletjes en eentjes, hè. En die worden aan elkaar gestopt. Maar ik heb toch wel ook een beetje voorliefde voor analoog. Analoog band. Dat is wel mooi. Toch een ander soort geluid. Analoog. Ja, zeker. Het is natuurlijk zo dat met digitaal geluid hoor je digits. Je hoort gedeeltes van het geluid. Je hoort het complete geluid niet meer. Ja, dat is niet waar. Nou, je hoort pas het geluid als het geluid gespeeld wordt. Het is net zoals telefoon. Hè? Hoe gaat je telefoon? En als je daar praatte, dan was er altijd een soort ruis op de achtergrond. En bij mobiele telefoon is het zo, want het gesprek wat jij voert, wordt heel snel verzonden in pakketjes. En als jij niet praat, is er ook geen geluid, is er ook geen storing. Ja. Ja, maar een LP was ook maar een interpretatie van geluid. Want een geluid is driedimensionaal. En een LP is nog maar... wat is een LP? Dat zijn alleen maar groeven, die zeg maar, met bobbeltjes erop, kraaltjes. En die dan de speaker doen trillen. Dus dat is ook maar een interpretatie van geluid. Mijn vader, toen ik een klein jongetje was en opgroeide, had al een apparaat gebouwd waarmee hij grammofoonplaten kon opnemen. Het was een glazen plaat, die was zwart. Was van glas. Ja. En dan zat daar een grote, zware kop op met een naald. En dan begon je in de microfoon te praten. En dan ging die naald trillen. En dat kwam dan in de groef terecht. Dat waren de zogenaamde glasplaten. Dat was echt gek. Dus er bestaan, nog hele oude vinylplaten. Van mij als, klein jongetje. Dan hoor je jezelf praten, zei ze. Ja. Al snel. Onder woorden. Ja. Nou, ik heb begrepen dat tegenwoordig is er een systeem ontwikkeld dat je om je nek heb je een coil hangen. Een coil. Dat zendt een magnetische vibratie uit. Ja, niet speciaal voor mensen die doof zijn. Dan kun je een magneetje in je oor zetten. En die coil die heeft een rijkwijde van ongeveer van jouw hoofd. En als jij dus muziek wil horen als je doof bent, bijvoorbeeld, dan kan jij die beats en die basses of die muziek kun je horen in je oor. Dus je horen in je oor wordt vervangen door een magneetje. Zover zijn ze al. Mm-hmm. Ik heb ook een keer een wetenschapper gehoord. En die had ook een bepaalde filosofie over geluidsopname. En die zei dat elke keer als jij je stem gebruikt in je woonkamer, dat dat op zich op de muur in je woonkamer een afdruk achterlaat. In de vorm van superkleine moleculen. En als je eenmaal een apparaat zou ontwikkelen die dat zou kunnen lezen, wat jij op de muur achterlaat, dat je dan uiteindelijk gesprekken van 10 jaar geleden zou kunnen horen. Theoretisch. Nou, er is dus nu al iets beters. Je hebt dus Google Glass, heb je dan. Er is een nieuwe ontwikkeling. De ontwikkeling is dat je dus een bril op doet, een grotere bril voor je ogen. En dan kan je dus in je woonkamer, hè, die wordt gesitueerd in je computer. En in die woonkamer heb je gewoon je woonkamer. Maar dan kan jij dus met een programma, kan jij dus bijvoorbeeld olifanten op je tafel laten lopen. Jij kan op je ijskast, als je bril op hebt, kun je op je ijskast kun je een programma maken van, ik moet nog 2 melk hebben. Je kan ook op een muur, kun je dus gewoon een code van een, whatever wat je wil. Mensen had je vroeger ook gelopen, maar die zaten zo in de inrichting. Ja, maar dat is de bril. Dat is een zonde. Ja, oké, dat is een zonde. Nee, maar dat is nu in ontwikkeling. Weet je wat? Nee, maar je moet het verschil tussen technologie en mens zijn. Kijk, wij zijn primitieve wezens, wij komen uit de natuur, hè, ik zeg maar wat. En zo'n glas op je oog, dat is toch, dat kan je niet zijn. In Amerika zijn verschillende dingen op het is toch niet gespied. Ja, dat is er wel. Maar in stond het behoorlijk en dan kan je dus je ruimte aan andere mensen laten wat jij wil. Dus je zegt, dit is mijn muur en die maak ik geel. Geel. Oh, je wacht even. Op je deur. Kunnen wij niet praten? Huh? Stotteren. Ja, dat komt op. tot... je hoort Pesky er nog typen en dan gaat hij stotteren. Radio. Ja, je stottert enorm, Dirk Tag. Hier dus... klinkt hij niet ook. Met pissies, weet ik wel. Nee, maar in ieder geval, je kan dus op die elke ruimte in jouw woonkamer, bijvoorbeeld, kan jij een projectie maken. En je kan van alles doen. Je kan op een rechte muur kan je bijvoorbeeld een dingetje zetten van dat is een code die je moet intoetsen om in ergens in te komen. Dat kun je dat doen. Je kan het olifant op je tafel laten lopen. Ja, wat anders. Hallo. Er is nog wat anders. Op dit moment is er een zwaar vliegtuig een record breken rond de wereld. En die is live te volgen op internet. Dus dat er wat zonnestellen bestaat. Dit is verbeterd. Oh, dit. Ja, je hebt verstaan. Je wordt gestoord. Proces, maar ook niet. Niet zo hard rammen op je toetsenbord, Bozeski. Proces. Ik vind Bozes. Heel fijn. Dit vliegtuig. Dat is de wereld rond op zonnecellen. Ik zal het u heel doorgeven. Het is op www.solarimpulse.com. Dus solarimpulse.com, www ervoor, dan kan je daar dat vliegtuig volgen, rechtstreeks. Welk vliegtuig? Dat is een solar vliegtuig. Het bestaat geheel uit zonnecellen. Nou, niet geheel, maar de vleugels. En die probeert nu een wereldrecord te breken om zonder brandstof aan boord gewoon te vliegen. Ja. Zit er ook iemand in? Of, Ja, er zit iemand in en die is ook nog te volgen. Ik ga even de URL door. Wat de derde voor is dat? Oké, ik heb de URL doorgegeven. En daar kan je rechtstreeks dat vliegtuig met een kaart op volgen waar die is. En er zijn ook nog rechtstreeks beelden. Vanmiddag zag ik rechtstreeks beelden vanuit de cockpit van de piloot. Dus het is echt iets heel unieks wat er aan het gebeuren is. Dus het is nog nooit voorgekomen dat iemand zonder brandstof zo ver vloog. Ja, dat is wel te gek. Even kijken hoor. Zo. Solarimpulse.com. Solarimpulse. Ja. We're in Muscat. Hey, ik ben alleen voor 120. Oh ja mensen, het is tijd voor een reclame. Het is tijd voor een reclame. Allemaal stil, hier komt de reclame. Oké, 1, 2, 3. Mandrake root. By now in the shops. Candies made of mandrake root. Makes you real ill, but afterwards you are very proud on yourself. Oké, dat was de reclame. Ja, leuk. Ja, dat is de nieuwe Ridder Radio. We krijgen ook reclames hier. Ja, het is ook een big business hoor. Big business. De oude sterk pingel ervoor moeten spelen, Pazeski. Ja. Ja, daar moet ik nog werken aan een bliep sampoetje. Die moet dan heel hard zijn ook, dat iedereen gelijk zijn mond dicht gaat. Dat is dan wat natuurlijk. Dat moet ook. Irritatie is ook de kracht van reclame. Dus het moet ook een beetje een irritant diddeltje zijn. Zo, dat iedereen ook gelijk zoiets heeft van. Dat iedereen stopt met praten. En dan een goede. Ik weet niet of jullie het hebben gevolgd vanavond. Maar vanavond om 8:00 zou voor het eerst er een uitzending zijn live op Ridder Radio van 8 tot 9 van de man van Mediwiet.nl. Oh, die. Werner Bruining. Dus de man die de allereerste coffeeshop in Nederland had. Ja, Yellow Mellow. En die heeft nu een behoorlijk bedrijfje opgezet. Waar je dus hele goede wietolie kunt krijgen. En dat is zo geneeskrachtig, jongen. Het is echt gek. Zoveel mensen genezen van alle ziektes door die wietolie. En CBD. Gebruik jij ook? Ja, ik gebruik maat voor. Het is fantastisch. Ik ken een vrouw die had een operatie aan de heup. Oh. Nou, die kon niet meer slapen, weet je wel. Vond de pijn verschrikkelijk. Kreeg morfine. Hè, van de doktoren, weet je wel. Nou, dat is, ze werd er helemaal gek van. En op een gegeven moment heb ik gezegd, neem nou gewoon die wiet. Gewoon een paar druppeltjes vanavond. Nou jongen, in de 2 dagen had ze geen pijn meer. Kon ze slapen als een roos. Ja, fantastisch. Dus hij gaat elke week, gaat hij een uur lang, gaat hij op Ridder Radio, gaat hij, ja, daarover praten. Over de mogelijkheden. Ik ken heel veel mensen die het lekker vinden. Dus die gaan absoluut niet klagen, ook al zijn ze ziek, dat wit niet lekker is. Hè? Maar je hebt wel een klein percentage mensen die er weer negatief op reageert. En dan niet zozeer dat ze dan helemaal ziek worden of zo, maar gewoon dat ze het gewoon niet lekker vinden. Dat kan ook. Hè? Dus dat is zeg maar 10% of zo van de mensen. Die hebben dan een soort allergische reactie, hè, op wiet. Want de een wordt heel vredig en lekker slaperig van wiet. En er is dan een kleine percentage wiens lichaam dan juist weer extra koorts ontwikkelt en zo. En dan, ja. Zoals jij. Ja, maar ik ben heel grillig. De ene keer geniet ik ervan, maar ik heb heel vaak van dat het helemaal slecht valt. Ja, maar weet je, als je het rookt, maar als je een heel klein druppeltje neemt, heb je geen probleem hoor, echt. Ja, maar je hebt ook bijvoorbeeld drank, heb je ook mensen die het heel lekker vinden en dan een ander die... Ja, nee, maar je wordt niet stoned. Het is niet zo sterk dat je dak gaat. Heb je? Oh, oké. Okay. Ja, dan wordt het wat meer, dan word je een beetje stoned. Maar als jij 1 druppeltje neemt, niks aan de hand. Ja, maar Je geneest van kanker, of je geneest van diabetes, of echt ziektes waar ze bijna niks aan kunnen doen, jongens. Echt te gek. Het is een wondermedicijn, wat heel lang verboden is geweest. Hoe zit dat dan? Wiet zonder hallucinaties, hoe werkt dat dan? Nou ja, het heeft altijd met de hoeveelheid te maken. THC is het ingrediënt, zeg maar, waardoor je gaat hallucineren. Maar het is ook tegelijkertijd iets wat in je bloed zit. We hebben cannabinoïden in ons lichaam. En als wij die cannabinoïden weten te stimuleren, en als hennep is daar zeer geschikt voor, dan geneest het zo ontzettend veel problemen in ons lichaam. Dat is echt gek voor woorden. En dat is een lange tijd verboden geweest, omdat de farmaceutische industrie kan er geen bal aan verdienen. Die kunnen er geen patent op aanvragen. En nu is het gewoon er doorheen. Dat het wordt massaal gebruikt als medicijn en het werkt. Nou, het doet wonderen. Ik wou iets zeggen over de wiet. Ja, over de wiet, wiet. Ze hebben het altijd over wiet. Ja, wiet zus, wiet zo. Maar ik denk dan van, je hebt hier die Nederwiet skunk, hè, hardcore stuff. En je hebt bijvoorbeeld een wiet die gewoon buiten gegroeid is op Jamaica bijvoorbeeld. Hè? Ja, exact. Of exact. Colombia. Ja. Goeie wiet. Ja. Vroeger was ik echt een wiet fan, want toen kreeg je altijd van of uit Thailand, ja. Thai sticks, Jamaica. En het was zo anders. Het is heel warm, vriendelijk en zo. Ja, zeg maar. Ja. Als bij die nederstuf kreeg ik dat je echt gewoon een aanval krijgt van claustrofobie en zo. En psychotisme en zo. Een rush, zeg maar. Dan moet je even doorheen. Moet ik de vertaal tapen, ja? Ja, door het... Ja. Dat maar dan gewoon in... de regering zorgt er weer voor. Maar gewoon in zonnige landen ook, weet je? Doen het nou gewoon kwerk lekker in de zon, zoals het hoort, en niet in laboratoria. Nee, precies. Maar ja, dan moet het wel eens gelegaliseerd worden. Nou, ik heb begrepen dat... sorry hoor. Ik heb begrepen dat in Amerika... de wiet nog legaler is geworden dan hier in Nederland. Ja, ja. Ja, dat is waar. En zijn ze daar goed bezig. Ja. Ik had nog een grapje over Willem. Volgens mij, in de jaren 50, of eerder nog, heeft zo'n campagne, heeft iemand een campagne gevoerd, dat die wiet, dat is drugs, het is goed, alleen maar om die farmaceutische shit aan te geven. Mensen. Ging die opstelte nou ook niet over de koffieshops? Ja, hij ging opstelte want het nergens op gaat. Opstelte gaat nergens over. Ja, en niet meer, nee. Het is nu echt afgelopen. Nou ja, het is... kijk, in Amsterdam is het zo dat bepaalde koffieshops zijn genoodzaakt om daar een bar van te maken, ja, zodat ze de koffieshop kunnen behouden. Mm-hmm, ja. Dat is een beetje triest. En nou ja, kun je drinken, kun je blowen. Nou goed, is dat zo, toevallig schijnt het zo te zijn dat het in de hand wordt gehouden. Hè? Ja, als je wat suipt en je bloot wat, ja, dan word je knetter, whatever. Maar goed, dat schijnt allemaal nog oké te zijn, maar ja. Het is toch zo dat ze toch op een of andere manier coffeeshops zoveel mogelijk willen verwijderen, vooral in de binnenstad. En ja, het is het percentage aan wat ze in coffeeshops mogen invoeren, hè, illegaal. Hè, je moet dus wiet illegaal invoeren in een coffeeshop en dan mag je het verkopen. Nou ja, hallo. Nou ja, en dat wordt minder, want het moet minder. Wat wilden ze nou eigenlijk gaan verbieden? Was het nou wiet? Het was geloof ik hennep wat ze wilden gaan verbieden. En ook de aanleveringsbedrijven die worden aangepakt, meen ik. Nee, nou ja, kijk, wiet of stuff is officieel verboden. Maar aanlevering is ook verboden, maar het verkopen mag dan weer wel. Weet je, dus moet je voorstellen dat er dus mensen steeds zijn die constant bij allemaal koffieshop rijden om dat aan te vullen. En dan krijg je dus ook te praten met mensen die proberen te kijken waarom die shit van die mensen. Weet je, bijvoorbeeld. Nou ja, in ieder geval zoiets. Poseski, je moet even oppassen met je microfoon. Want als je zit te typen, dan gaat je microfoon open. En dan horen we dat gerammel op je toetsenbord. En je stoort Ik gooi gelijk mijn toetsenbord uit het raam. Oké. Dat is ook niet nodig. Let even op. Kijk ook naar je eigen lampje af en toe. Hij heeft toch een toetsenbord hoor. Hij heeft toch een toetsenbord. Wedden? Ah, ik had nog een grapje over Willems opmerking over de allereerste koffieshop in Holland. Maar dan kan je een grapje maken. Wat was er eerder, de koffieshop of de wiet? Want wiet is namelijk al een plant die gewoon altijd al in Holland gegroeid heeft. Hè, in de natuur. Tuurlijk. Dus dan, de eerste wiet was gewoon gratis natuurlijk. Ja. Ja, ik wilde kijken, goed. Ik hoop dat het goede wiet is. Goede wiet. Ja, nou, dus wiet was vroeger de grootste oogst in de wereld. Want ze maakten er textiel van. Ze maakten er schoentjes van. Een soort leer maakten ze ervan. Brandstof voor auto's kun je ervan maken. En het is een medicijn van de hele wereld. 80% van alle medicijnen. Hoe lang? Hallo, hoe lang is het geleden, Willem, dat... Dat wat was? Dat het gewoon nog. Ik denk 100 jaar geleden. Ik praat heel veel elkaar heen. 100 jaar geleden. Ja, als je nou lampen wil kopen. Ray, wacht tot de anderen uitgesproken zijn en dan kan jij antwoorden. Ja, nou, dat kan nog niemand, gekke Henkie. Nee, maar het schijnt zo te zijn dat je dat dus die distributeurs van lampen en spullen om iets te kweken, dat mag dus ook niet meer. Nee, dat mag niet meer, nee. Dus je, als dus je een lamp ergens anders voor... Dus, dan moet je dus naar de praxis of de whatever wat het is. Als jij een lamp voor je aardbeienkweek wil hebben, dan kan het ook niet natuurlijk. Nee, maar die mogen dat verkopen. Maar die mogen dat alleen verkopen als het niet voor wiet is. Ja. Dus mensen, of zelfs carrièrevrouw, die kunnen aangeklaagd worden als ze dat verkopen. Of als ze dat verkopen voor de verkeerde doelen. Weet je, zover is het dus al. Hij is zo triest. Ja, maar nog even. En kijk, want het begint, daarom is de, die uitzending van deze pionier, die elke maandag begint nu, van die Bernard Browning, is zo belangrijk, want het begint massaal door te breken bij Jan en Alleman, en jong en oud, dat cannabis een van de meest fantastische grondstoffen is die we kennen in deze wereld. En dat, ja, dat je hebt twee oogsten per jaar. Je hebt er absoluut geen insecticide voor nodig. En je maakt er fantastisch. Je kunt er brandstof van maken voor auto's. Moet je je voorstellen. Hé, hey, dat is een hele andere koek. Ja, waarom? Maar dat is niet meer maar gek. Verboden. Heb je? Ja, de hele textielindustrie, zou enorm gaan lijden als hennep massaal werd toegestaan. Met een veel betere textiel. Het lullige is dat heel veel coffeeshops verkopen wel stuff in wiet, maar dat is niet de kwaliteit zoals het hoort, weet je. Nee, ik weet het. Je kan pas weten, als je de goede kwaliteit hebt van wiet of stuff, dan is het, dat is het gek spul, dan word je er actief van. Als je gewoon zelf groeien. Sommige coffeeshops dat koopt, dan word je duf. Ja. Dan ben je er loom van. Ja, dat is allemaal een verschil. Dan maar Coca-Cola. Ja, Coca-Cola, je ook duf van. Ja, precies. Ja, maar soms willen mensen actief worden en soms dan wil je juist lekker duf worden. Dus dat is ook weer een vraag. Hè? Mm-hmm. Ja, nee, zeker. Niks op tegen. Maar ik bedoel, het is gewoon zo dat het originele effect van hennep is wat wij noemen high. Een lekkere, mooie energie krijg je ervan. Ja? Je krijgt er energie van, ja, precies. Ja, precies. Dat is dus de maar bij de rommel van punk en zo, krijg je ineens dat je dus uit je dak gaat. Het is een soort LSD geworden, weet je wel? Het is te heftig. Ja, dat is ook niet goed. Dat is te heftig. Nee, er wordt een hele heftige shit gemaakt. Ja. En dat is, nou ja, dat is niet goed. Dat is niet leuk meer. Ik bedoel, als je het weet, zoals het is. Ja, heerlijk. Nou ja, ik zou zeggen dat ik, was nog vrij jong hoor. Ze zei een jongen, die was in zijn woning, die zei van ik heb wat het wieten drogen. En hij ging een pure wiet joint draaien. En ik rookte dat. Nou jongen, weet je wat er gebeurde? Was er gigantisch veel energie. Uit mijn hele lichaam stroomde. Zo. Gigantisch. Ik leek alsof ik een soort vuurtoren was. Met mijn handen waren vuurtoren. Ik was wel stoom waarschijnlijk. Maar ik kwam energie los. Dat is ongelooflijk. Ja, dat betekent dus waarschijnlijk dat ik met heel veel energie niet opgekropt. Maar in mij heb. En dat je dat af en toe los moet laten. Of ik heb in mijn leven heel veel geswingd, gedanst. Hè? Dus dat kwam me goed. Maar dat je dus heel veel mensen ook energie zitten die loskomen om je weer relaxed te voelen. En, is het niet zo dat je net... Met goed wiet kun je dat dus doen. Kun je dat dus man, los, relaxed, Is het niet zo dat je net met die pil tegenwoordig? Die waarvan een paar aantal mensen plotseling zijn overleden, dat je ook wel eens de verkeerde wiet kan aangereikt worden? Nee, maar jij hebt het over pillen, dat is heel iets anders. Ah, oké. Okay. Nee, maar goed, maar kan dat bij wiet niet dan, dat je rommel hebt? Nee, ja, het kan soms behoorlijk over dreven zijn, de manier waarop ze dingen verbouwd hebben. De detailen die ze gebouwd hebben en zo. Er is inderdaad in Amsterdam... Geen uitspraak. Geen afspraak. Doorspraak. Nou, allemaal. Maar ja, dus ik denk misschien met die laboratoriumwiet hier, daar moeten ze de olie van maken om te roken. Dan moet je gewoon lekker importeren uit Jamaica, Colombia, Thailand, ja, dat soort dingen. Ja. En dan die hardcore skunk, doe dat nou dan chemisch, of doe dat destilleren en haal daar dan die olie uit. Nee, het ligt aan de dosis, zegt Willem ook. Dus het gaat er gewoon, je krijgt gewoon geconcentreerder stuff. Dus je kunt het gewoon verdund aanbieden of whatever, weet je. Ja, maar dan, ja. Dan hoeven we dan niet te roken. Dan roken we gewoon vriendelijke, warme zonnewiet, natuurwiet. Ja. En dan die olie, zeg maar. Rustig, denk ik, uit die edelwiet halen dan. Ze willen in Amerika willen ze al de Indianen wiet laten verbouwen. Hè? Omdat er ontzettend veel vraag nu is, legaal. Ja. Colorado bijvoorbeeld is $1 miljard verdiend aan de wiet. Officieel, de provincie. Dus ja, maar het is leuk als je maar je moet ook een beetje geld kunnen geven. En zo, dat ze waren helemaal verbijsterd. Oké, dit geouwe gaat nu te ver. Ja, Willem, ik maak weer priority speaker. Ik word ook moe van, sorry. Dan kun je ons lekker onder druk automatisch. Als ik je dat microfoontje geef, zeg maar, dan ben jij priority speaker. En dat betekent, als jij praat, dan worden alle andere volumes automatisch gereduceerd. Oh, oké. Okay. En ik kan het instellen. En zo hoort ook. Ja, ik zei het fout. Dan is het direct in balans. Dan is het maar kom op. Beetje fijn erin, hè. Ik kan mezelf ook priority speaker maken. Zo. En dan eens even kijken hoe groot dat verschil ook alweer is. 10 dB, denk ik. 10 dB. Hey, maar Ray zou best wel zijn uurtje kunnen hebben. Ik zou best wel zijn uurtje kunnen hebben op de radio, want hij heeft best wel veel te vertellen. Dat weer wel. Vind ik, hè? Ik ben natuurlijk niet de baas van deze radio, dus dan moet jullie het maar. Even iets anders, jongens. Even iets anders. Ik heb vanavond, toen ik dus zeg maar probeerde in contact te komen met Wernhard Bruining, omdat hij had de telefoon uitstaan. En hij zou nog voorbereid worden, et cetera, et cetera. En ik een verkeerd nummer. En die kreeg ik aan de lijn. Willem Blootvoet. Zei je nou Wernhard Brown? Wernhard Bruining. Wernhard Brown? Bruining. Wernhard Bruining. Oké. Eva Brown. Nee, Eva Brown was de vrouw van Adolf Hitler. Oh, is dat zo? Ja, Eva Brown. Nee. Nee, die leeft niet meer. Die leeft wel onder zijn fantasie natuurlijk nog, maar zijn Eva Braun. Ja, we don't know. I don't think so. Yeah. Oké. Okay. Yeah, that's right. Ik ben eigenlijk nou een beetje stoned aan. Ja, je hoort, en wat ik voel, is dat verschil. Ja. Omdat ik nu die priority speakers heb aangezet, Willem. Want dat betekent het gewoon de storende elementen die dat niet hebben, zeg maar, die worden gewoon nu, als ze geluiden maken of zitten te rammelen op het toetsenbord of er doorheen lullen, dan wordt gewoon automatisch door de server worden ze gelimiteerd in volume. Zeg maar, wij bijvoorbeeld. Okay. En daarmee voel ik gewoon een enorme shift nu in de sfeer. Want een technisch ingreep. En heerlijk. Ik merk het. Yeah. Niks samen. Ik denk dat het komt door het blowen of zo. Blowen, ja. Weet je wat ik nu blow? Ik blow nu een. Nu die settings eigenlijk. Maar goed, ik wil even met mijn verhaal doorgaan. Ja, ga je gang. Ik was dus vanavond aan het bellen met Wernhard Bruining. En toen kreeg ik ineens Willem Blootvoet aan de lijn. Kun je nu ook herinneren? Ja. Operator? Toch? Of, nee? Een dichter? Willem Blootvoet is een jongen die elke morgen om 3:00 s'nachts dus in feite, rijdt hij door de buitenwijken van Amsterdam en pikt hij alle dingen bij de vuilnis op die hij nog kan verkopen. Ja, ik... Hij heeft een soort grote wagen, een soort grote verrijdbare autowinkel bijna, zou je kunnen zeggen. Daar heb je niet eens een rijbewijs voor nodig. En dan laat hij die dingen in. Gaat hij naar het Waterloopplein. En de hele dag zat hij bij Waterloopplein. Hij loopt altijd op blote voeten. En hij is zo ontzettend gezellig. Ja. Die jongen heeft echt... Hij zingt ook prachtige liedjes en zo. Hij heeft een uitzending gedaan voor mij 1 of 2 keer. Hij heeft 2 of 3 keer fantastische uitzendingen gedaan. En ik kreeg hem aan de lijn. En ik zeg, wauw, Willem, hoe is het met jou, jongen? Weet je? Ja. En toen zei ik, moet je luisteren. Hij zei, de reden waarom ik je per ongeluk bel, maar ik vind het heerlijk, is vanwege die nieuwe uitzending van Wernhard Bruining. Ik zeg, maar nou ik je toch aan de lijn heb, wil jij ook geen uitzendingen gaan maken voor radio? Ja, dat zou leuk zijn. En hij heeft zelf geen computer. Hij zegt, ik gebruik nooit computers. En weet je hoe ik computers noem? Kom, nee. Peuter. Kom, peuter. Ja. Nee, kom, peuter. Peutertje, ja. Peutertje, hè? Ik kan alleen een peutertje. Weet je wat een peutertje is? Dus eigenlijk... Een heel klein kindje. Een peutertje. Ja, kom, peuter. Ja. Dat is wat wij opereren via onze computer. Ja. But anyway, ja. Hij... Daarom moet hij je energie steken in merkkleding. Nou ja, maar ik denk als hij elke week een uitzending gaat doen, dat wordt echt genieten. Nou, doe ik maar dan. Ja, dat is een leuke jongen. Echt een leuke jongen. Ga je toch nieuwe opnames maken dan? Nee, dan, nee, hij gaat het gewoon zelf doen. Hij heeft een bandje. Zijn bassist, geloof ik. Hij zingt dan ook en zo en speelt gitaar. En zijn bassist heeft een computer. Dan kunnen ze wekelijks een uitzending maken op de radio. En zingen. En elkaar tetteren. En met jullie tetteren. Het gras van Feyenoord is van Wii. Ja, ik denk wel dat het heel veel gaat worden. Ja. Yeah. Ja, dat is alweer het frappant. Dat is nog steeds, hè? Wat? Nou, de meeste mensen. Ah, ik heb hem al in beeld gewoon. Ik heb een baardje, Willem. Begrepen hebben wat heel veel mensen niet begrepen hebben, misschien. Een man met een baardje. Ja, ik zie hem op de afbeeldingen. Ben je Willem Blootvoet? Ja. Ik zie hem. Ik zal hem eens even doorgeven voor de anderen. Ja. Donald stelt een interessante vraag op chat. En dat vind ik wel een beetje... Ik vind het wel een beetje een gevaarlijke vraag. Wel een lange... Hoe zou een wiet reageren? Donald, die stelt namelijk... hoe zou een paard op wiet reageren? En dan... Ze zeggen soms dat als je katten stoot maakt, op een of andere manier, dat het voor de katten vaak een levensweg is, hè? Omdat een kat helemaal niet van nature planten eet en zo, dus ook geen wiet en zo. Maar dat vind ik wel een interessante vraag van Donag. Zou een paard in de natuur ook gewoon wiet eten of zo? Breek er even in. Ja, kat eet ook veel hoor. Muizen onder andere en nog meer vogels. Ik heb een tijdje geleden een kat een vogel zien vangen. Ongelooflijk. En een muis op elkaar zien trekken. Brum. Oh, ik kan dat gewoon goed zien. Als ik dan een muis vang, kan je eten hem op. Dan kan ik gewoon naar kijken. Nou, ondanks dat katten goed te eten krijgen, vreten ze toch nog graag muizen, hoor. Mijn ene kat, die ving wel zo'n muis en die at hem ook gelijk helemaal op. Katten laten meestal op de kop liggen. Mijn kat at hem echt totaal op. Oh, die valt dan onder de kannibalen. De echte kannibalen, ja. Kannibalen. Nee, maar het is wel een interessant stuk. Als dan vroeger, zeg maar, overal wiet groeide in Nederland. Welke dieren aten er dan vanuit hun eigen natuur wiet? Want dan een koe bijvoorbeeld of zo, bijvoorbeeld, zou best wel wiet eten dan of zo. Denk ik. Een koe eet alles, hè? Toch? Een koe eet alles wat hij tegenkomt. Ja, hennep is heel gezond. Ik eet elke morgen hennepzaadjes. Over mijn papje of zo, weet je wel. Heerlijk, hennep. Niet te doen, smaken verrukkelijk. En zijn ontzettend goed voor je. Hennepolie ook, is heel goed. Het brengt je hele lijf in evenwicht. Ik voel me helemaal hennep. Ja, ik kan niet. Het voelt me. Ik zou best wel wierookjes willen hebben. Waardoor je een beetje die hasgeur krijgt in je huis. Want ik vind hasje heel erg uit te ruiken. Alleen dat je er niet stand van wordt. Dat zou ik graag willen. Ik ben echt puur, ik ben 100% op de neus georiënteerd. Hè. Mijn neus is echt mijn ultieme orgaan in mijn lichaam. Een wijsneus. En ook een drankneus, maar goed, dat is mijn antwoord. Ja, je bent van Tiamine, waar is mijn wijsneus? Feestneus en een wijsneus. Toen dacht ik opeens van nou, daar zou ik best wel een wierookje van willen hebben. Maar dan niet zozeer dat het dan gelijk helemaal stond wordt, maar meer gewoon die geur, hè? Die geur is lekker. Ja, die lekkere geur. Ja, goede geur. Heel vrouwelijk, mysterieus. Terwijl ik dat met wiet minder vaak heb. Ik vind wiet minder vaak lekker ruiken, hè? Maar die hasje, daar zit iets in, een bepaald geurtje, wat ik dan altijd lekker vind. Ja, dat is betere kwaliteit dan die gekweekte wiet uit Nederland. Skunk en zo, weet je wel. Ja. Ja, daarom, dat moet zo snel mogelijk gelegaliseerd worden en gewoon weer gewoon verbouwd, zodat je biologische wiet kunt kopen, weet je wel. Het is belachelijk dat het nog steeds niet zo is. Ja. Hele films gemaakt over de achterdeur. Politiek, weet je wel. Dat ze mogen wel, hasje en zo verkopen, maar ze mogen het niet inkopen. Ze moeten het stiekem inkopen. Je moet stiekem moet je naar binnen brengen. Maar er is ook nog eens tussen deal dat er mensen zijn die willen weten waar jij het vandaan haalt. Dat er dus mensen zijn die dus op hun plek gigantisch. In ieder geval grote partijen hebben zitten in hun woning. En er zijn mensen die dat moeten versturen naar de coffeeshop. Nou, dat is een hele onderneming is dat. Ja. En dan moet je oppassen dat je niet geript wordt, whatever, tenminste, in die woning dan. Ja, het is niet zo makkelijk allemaal hoor. Ja, dat schijnen ze allemaal te willen. Ik heb nu al begrepen dat de gemeente de pooiers van Amsterdam worden. Dus dat het beleid van de hoeren, het beleid van de gemeente gaat vallen. Ja, dat is toch ook niet te geloven. Hey, dankjewel. Ik was toevallig op een Engelse de radiostation aan het praten. En toen konden mensen mij vragen te stellen over Nederland en over wiet in Nederland. En toen zei ik tegen die Engelsen, en misschien zit ik ernaast hoor, maar dat zou kunnen. Maar ik zei tegen de Engelsen, de Amerikanen, zo van ja, er zijn twee soorten wietrokers in Nederland. Die zeg maar een wietplant in hun tuin zouden willen hebben. Wat eigenlijk betekent gratis wiet, hè? Want een plant is ontzettend goedkoop. Dan heb je echt 1000% winst van je geld. En toen zei ik zo van, er zijn twee soorten Nederlanders. De ene is de paranoïde, snap je? Die wil niet gepakt worden. En de tweede, is, en de tweede 50% is gewoon te lui. Want een plant in je tuin is meer werk dan even naar de koffieshop lopen. Het was zeker een internetradiostation, Proseski. Maar vergeet ook niet de paranormale. Want Nederland bestaat ook voor ongeveer 40% uit paranormale nu. Oh, okay. Ja, ik ben ook paranormaal. Ik ben ook paranormaal. Ja, het was zo'n radiostation in Amerika die ook met televisie werkt. En die zijn ook pro-cannabis, want je weet wel een beetje zo'n die kant op. Maar veel mensen die durven niet een plant in hun tuin. Terwijl ze weten dat, maar die zijn gewoon te bang dat iemand hun gaat aanvallen. En de tweede, die is gewoon te lui. Die denkt gewoon van, nou, ik heb geen zin in tuineren, dus ik ga wel naar een coffeeshop toe. Ook al betalen ze dan 10 keer zoveel voor een wiet, maar dat maakt ze niet uit. Die houden gewoon niet van tuineren. Nee, nou ja, precies. Je moet groene vers hebben. Dat laatste verstond ik niet helemaal. Je moet groene vingers hebben. Oh, noemen ze. Ja, nou, ik weet wel, als je tekstje koopt van een plant die al zeg maar ontkiemd is. En je plant die in je tuin. Nou, dat groeit echt automatisch. Daar hoef je helemaal niks meer aan te doen. Een beetje bijmesten misschien of zo, maar dan heb je nog. En de grond moet de grond vruchtbaar is natuurlijk. Niet iedereen kan dat. Als je vruchtbare grond hebt, dan groeit het goed. Ja, dat is hier wel te vinden, maar in Utrecht, ja, bij Guus is nog wat goede grond, dacht ik. Ik heb alleen tapijt liggen, dus dat zal niet lukken, denk ik. Wat heb je, tapijt in de tuin? Ja, ik heb tapijt in de tuin, tuurlijk. Zijn tuin is een balkon. Oh, wacht even, je balkonnetje. Oh, ja. Tapijt in de tuin liggen. Beter de tegels. Ik heb een keer een tv-programma gezien. Waar dus mensen, die wonen in een, ja, dat noemen ze een Phoenixwijk. En, maar weet je wat er grappig is? Die mensen hebben een tuin. Maar een tuin is geen tuin. Het bestaat helemaal uit tegels. En dan zegt zo'n bouwpipo, die zegt, kijk, en dan heb ik hier nou mooie dingetjes opgehangen. En dan kunnen die vogeltjes, die kunnen dan lekker in nesten. En dan kunnen ze kindertjes broeden. What the fuck? Dan valt er niks te halen in een tegeltuin. Zit je twee... En je moet gras hebben, je moet een heg hebben, je moet een spinnen in zitten, er moet een ongedierte zijn. Daar komen die vogels op af. Ja, dat is precies wat ik allemaal heb. Ik heb ook geen tegels, alleen een gras, groen gras. Moet je wel bijhouden in de zomer, in de winter niet. Ja, je moet gras maaien. Maar dat is nu nog niet zo. Je hebt wel in Rotterdam heb je altijd betonmuisjes. En dat zijn heel kleine grijze muisjes zijn dat. En die zoeken altijd speciaal plekken op waar veel beton is. Ja, die bestaan wel. Ja, dat mooi van. En die vreten zich door het beton heen? Dat kunnen ze ook, ja. Ze zoeken meestal wel kieren op die er al waren, zeg maar. Want dan hoeven ze niet veel te werken. Ja. Ja. Maar dat zijn dan zeg maar een soort muisjes, die vinden beton wel lekker. Ja. Zonnetje in de beton vinden ze lekker. Dan, hoeven ze ook niet, hebben ze ook geen vijanden, hè? Zoals vogels. Die vijanden hebben ze dan niet. Dus, die bestaan ook. Ja, ook weer een heel werelddeel. Hè? Oh god, ja, wat zeg je vroeg? Nee, want ik zei tegen mijn moeder zo van, hey, ik heb een muisje gezien in Rotterdam-West. En dat is een en al beton, hè, daar, zeg maar. En toen zei mijn moeder zo van, hey, dat is vast een betonmuis. Een betonmuisje. Want die bestaan gewoon, hè, betonmuisjes. Ja, er bestaan tegenwoordig ook uilen die mensen aanvallen. Ze hebben hem nog steeds niet te pakken, die uil. Nou, ik heb een keer, ik weet niet of je het wel eens meegemaakt hebt, maar een uil vloog op mij af en ik zag hem komen maar ik hoorde helemaal niks. Het is absoluut, ze weten zo te vliegen, dat ze maken absoluut geen geluid. Ze komen zo'n soort stille zoek. Ja, ja. Zijn al diverse... Dat is echt te gek, werkelijk. Er zijn al diverse mensen echt gewond geraakt aan hun hoofd. Ja. Het is één uil die de boel terroriseert daar. Ja. Ik weet niet welke plaats, een klein plaatsje. Ik weet het, ik heb het meegemaakt. Ik moest echt bukken. Ja, en het zijn grote beesten hoor. Ja. Ja. Ik heb een keer een verhaal gehoord over mensen die hadden last van vogels. Die mensen aanvielen. En echt gewoon echt bij de vleet. Ja, dus die liepen ergens in een bos heen of een ding. Of een pad. Maar wat bleek nou? Er waren een paar huizen gebouwd. En die vogels die gingen dus die verse stopverf uit die ramen opvreten. En daar werden ze helemaal knettergek van. Ja. Is trouwens vanmiddag ook een... Vanmiddag is er gisteren is er een wolf door Nederland gegaan. En die is zelf gewoon door de straten gelopen. Die hebben ze gewoon gefilmd vanuit de auto. Die liep gewoon door de straten heen. Nou, 100 jaar geleden kwam er het laatste wolf voor. Maar nu loopt er dus één door Nederland. Maar die willen ze nou dus gaan pakken. Want het wordt een beetje, als hij door de straten gaat wandelen. Ja, het is dan, een beetje... is al tegengekomen, zeg. Ja, vent is uit de auto. Tegen zijn vrouw, wat loopt daar nou? Er loopt een wolf gewoon door de straat. Ja. Oh, ja, dat is echt geweldig. Als het maar s'nachts is, hè? S'avonds toch meestal. Nou, deze wolf was heel tam hoor. Het was een nogal tam beest. Oh ja. Ja, moet je luisteren. Ik heb. Ik ken aardig wat mensen die. Filmpjes en zo van gemaakt hebben. Van mensen die met wolven omgaan, jongens. Dat zijn hele trouwe honden, zijn dat. Ja, maar blijven wilde dieren, hè? Het blijven wilde dieren natuurlijk. Hè? Ja, maar goed, ze gaan je niet zomaar aanvallen hoor. Nee, als je goed contact hebt. Ja, nee, precies. Precies. Het blijven wilde dieren, hè? Dus, ja, maar wij zijn ook behoorlijk wild, hè? Of niet? Dus wij zijn ook behoorlijk tricky, aren't we? Half zo wild. Ja, maar ik ga niet zomaar je kop eraf bijten, Willem. Of toch wel. Vies het wel, je bent. Ja, precies, man. Ja, ik heb wel zin in de bijten, man. Ja, kijk. Oh, juist. Als je een bijt... Ja, ik voel het meteen hoor. Ja. To the funky farm where everything's fine. En de mensen, als u volgende week auto's gaat winkelen in de shop, probeer dan geen plastic tasjes te bestellen. Nergens voor nodig. Maar die gaan ook voor. Die plastic tasjes die gaan verboden worden op een 16. Dat wordt verboden. Hey, Dirk, je hebt ook een priority speaker microfoon. Dus je hoeft je stem niet meer te verheffen. Oh, dat is goed. Dus gewoon begin te spreken en doorspreken. En dan wordt alle gerommel gewoon zelf zachter. Ja, dat is mooi. Nee, ik zei dus die plastic tasjes, die gaan volgend jaar helemaal eruit. Dus ik krijg nergens geen... Dan moet je zelf een tas meenemen waarschijnlijk, of iets anders, ik weet het niet. Dat mag niet meer, want er komt te veel plastic. Ja, plastic is een verraderlijke ziekte. Op de zee schijn je heel veel plastic te hebben. Er zijn zelfs mensen die hebben gigantische apparaten verzonden om iets gedaan. Waardoor ze dat plastic uit de wereldzeeën kunnen halen. Dat is een gigantisch project. Deze is een gigantisch project waarbij je dus de plastic uit de zee kan halen. Toch snap ik het niet helemaal. Want wanneer heb jij nou voor de laatste keer een plastic tas in zee gegooid? Ik heb nooit in mijn leven een plastic tas in zee gegooid. Hè? Nee, jij niet. Maar je moet eens weten hoeveel schepen er over de wereld varen. Constant. En wat er allemaal niet over boord wordt gegooid. En door passiervaarten en whatever. Dat schijnt toch een heleboel te zijn. Er is een heleboel vogels, watervogels, ja, die dus verstikt zijn geraakt in plastic. Omdat ze dachten dat er wat te eten was. Het is dus niet zo. En die zijn verstikt in... Ja, plastic doppen, weet je wel, plastic flessen, plastic... Ja, joh, nu noemen we alles van plastic. Dat is echt, dus dat is heel veel. Dat is heel veel. En het mooiste is dat er mensen zijn geweest die hebben iets ontworpen. Omdat dus de plastic uit de... Het is een gigantisch project. Dus dan gaan we dus over een soort... Ja, ik weet het niet precies hoor. Maar het gaat iets gigantisch. Dus het gaat over kilometers groot. Kilometers groot. Iets met zwevende banden. Waar dus de plastic uit de zee wordt gehaald. Gelukkig maar. Ja, ze komen steeds met nieuwe dingen. Hè. Nou heb ik hier weer een brief gehad. Je hebt zo'n als een afvalbak. Dan gooi je dan je vuilniszak in. Dan heb je nog zo'n compostbak, zo'n grote bak. Mensen kennen die wel. Maar nou heb ik dus een brief gehad. Er staat in dat ze vakken gaan maken. Dan moet je dus je vuilniszak in zo'n bak gooien. En die moet je vervolgens precies in dat vak zetten. Dus dat wordt met vakken. Omdat er een soort nieuw soort apparaat langskomt. Een auto denk ik, wat ook. En die haalt het dan op. Maar dan moet je wel precies voor jou toegewezen vak neerzetten. Nou, ik had er nog nooit van. Een vuilniszak met plastic. Nee, gewoon een vuilniszak in een container. Maar die container moet je dan in een bepaald vak neerzetten wat op de straat is aangebracht. Je mag niet nergens anders. Oh ja. Ik had gehoord, maar... Dat is beter dan een vuilniszak met woorden. Ja, maar het wordt alleen maar moeilijker. Moet ik iedere keer mijn vak gaan opzoeken buiten? Als je een verkeerde vak neerzet, dan hang je alweer natuurlijk. Ja, lieve jongen, jij moet helemaal niks. Jij doet gewoon wat je wil doen. Nee, want je krijgt wel degelijk een boete als je met het verkeerde vak neerzet. Dat is je, oh god, er gaat een verkeerde vak in, nou, ja, daar zit je al. Ja, maar dat doe je toch niet, dat doe je wel lekker niet. Nee, ja, je gaat echt rambam. Ja, ik kan het ook niet doen natuurlijk, en dan even de boete afwachten, ja, dat zou kunnen. Je hoeft niet te conformeren aan allemaal regeltjes van mensen die dat verzinnen. Nee, maar het komt denk ik omdat ze... eigen verantwoordelijkheid niet willen nemen. Ze hebben door een soort nieuwe techniek van ophalen bedacht. Zoiets zal het zijn. Daarom voeren ze... Het is denk ik hier een van de eerste plaatsen, want ik had het nog nergens anders gehoord. Maar waar woon jij dan? Nou, moet je nog voor de honderdste keer zeggen. In Zeeland. Oh! Maar ik kleine plaatsen beginnen. En dan komen ze in... In grotere plaatsen, waar Willem woont en zo, en waar jij woont. Ja, ik heb er niks van gehoord. Nee, ik ook niet. Ik vond het... Nou, wat is... Ja, we hebben het over vuilzakken, maar... Ik heb laatst gelezen in Amerika. Zijn ze daar bezig om mensen... op te pikken. Mee te nemen. Without a reason. Ja, het is lekker. Stop. En in de vuilniszak te zetten. Nou, bijna wel, ja. Ja, dat was ook in het nieuws wat Ray zegt. Inderdaad, ook niet alleen mensen oppikken zonder reden, maar ook Chicago was dat, is een gebouw waar ze dus mensen van de straat oppikken. En toen was er iemand die ging dat filmen. En die ging er met de auto langs en die vertelde dat. Het staat ook op internet ergens. Ja, wacht even Ray. Maar tijdens het zwervers of zo, of gewone mensen die gewoon rondwandelen, lijkt me toch sterk hoor. Het schijnt gewone mensen die rondwandelen, ja. En het blijkt zijn dat, ja, nee, je lacht erom. Luister, het is dus zo dat die man dus dat gaat filmen en dat vertelt, omdat hij dat weet, of daar iets van weet. En dat dus iemand zegt van ja, moet nu van het terrein af. En dat er iemand anders zegt van ja, u mag hier niet komen en u mag u zeker niet filmen. Omdat er een auto staat van de geheime dienst of zo. Ja, maar dat komt hier in Nederland ook voor, dat je niet overal mag filmen. En zeker als je een gebouw binnengaat wat beveiligd is. Of je gaat zomaar het terrein op, dan zijn ze ook niet makkelijk hoor. Nee, maar kijk, als jij een perskaart hebt, dan mag jij gewoon in openbaarheid. Ja, perskaart wel. Gebouw filmen. En buiten mag je ook gewoon filmen. Maar in Spanje is dat dus niet zo, hè? In Spanje is het nu zo dat je niet meer politieagenten mag filmen als ze in actie komen. Oh, je bedoelt politieagenten? Nee. Ja, maar dat is heel bekend verhaal in Amerika dat er een hele hoop mensen die politieagenten filmen. En vervolgens... In Amerika mag het ook niet meer. Nee, maar dat... natuurlijk. Ja. Zijn ze bang voor? Ja, ze proberen alles te elimineren wat er is pas geleden alweer iemand weer neergeschoten voor de zoveelste keer. Ongewapend. En agenten schieten dus iemand dood. Ongewapend. Ja, en het verhaal is daarvan, ja, hij greep naar mijn revolver. Want hij greep naar mijn pistool. Ja, nou ja, dat kun je zeggen natuurlijk. Maar is dat ook zo? En dat is heel triest. Ja, vroeger kon je dat soort filmpjes en foto's niet kwijt, want je kon geen enkele krant kwijt, die waagde zich daar niet aan. Maar dat internet heeft wat dat betreft alles tegen, want die opent vele mogelijkheden dat nu iedereen die wat uithaalt wat niet mag eigenlijk of niet kan, en vooral agenten en de officiële overheid, die hebben kans dat ze gefilmd worden en op internet verschijnen. Ja, kijk, dat wilde de president nog tegenhouden, maar die leefde nog ergens in de vorige eeuw. Het lullige is dat er agenten zijn die iets doen wat waarschijnlijk niet door de beugel kan. En dat er misschien een hele hoop agenten zijn die niet zo zijn. Weet je wel? En goed, dat is altijd natuurlijk een enkeling. Ja, maar dat is triest. Snap je? Ik bedoel, in Nederland is het ook al gebeurd. In Rotterdam, ik geloof dat Porsche dat misschien weet, is er een man die heeft twee hondjes. En die, dat is hoe lang is het geleden? Weet ik niet hoe lang geleden is. Die heeft twee hondjes. Maar die heeft één hondje en die heeft een man kapot. Dan zijn er dus twee bobo's, hè, noem je dat geloof ik. Mensen die toezicht houden. Die zeggen dus tegen die man van ja, maar je mag je hondje niet loslaten lopen. Tegen een hondje, tegen die man met een hondje met een man kapot die je natuurlijk nooit aan de lijn kan houden. Weet je, dat kan niet. Nou, dan komt er een buurman naar buiten, die slaat hem voor zijn bek. Dan komt hij en zegt van ja, maar wat. En die gaat terug en die haalt er een staf uit zijn woning. Hè, om hem te verdedigen of indruk te maken. En dan komt ineens een politieagent uit bosjes. Die dus, waarschijnlijk een agent die dus dat soort mensen begeleidt, die bobo's. Hè, om als er iets gebeurt, dat er een agent in de buurt is. En dat dus die gozer dus wegrent. Dat hij voelt van hey, dit gaat niet goed. En die agent die schiet gewoon 7 kogels in zijn rug. Tja. Ja. Weet ik niet, ik was er niet bij, dus ik weet het niet. Maar dat is toch niet zo fijn. Ja, en het wordt dan allemaal weer weggedraaid, weggespeeld. Of weet ik wel wat voor manier. Ja, ik vind dat wel triest eigenlijk. Dat mensen in de gelegenheid komen om... Dat ze een soort macht hebben of iets, of een gun of whatever. Dus ze willen er niet geen misbruik van maken. Maar ze komen in een positie om dat wel te doen. Ja, ik hoorde een raar verhaal vanmiddag, of was het nou gisteren, dat weet ik niet meer. En ik dacht in Amsterdam dat er op een stadsbus is geschoten. Gewoon een bus waar mensen in zitten. Dat is toch ook ongelooflijk? Ja, maar dat is weer van de. Ja, dat weet ik niet. Dat is een raar. Ja, dat was meen ik in Amsterdam hoor, waar jij zit. Ja, maar waarom zou iemand nou zomaar op een bus schieten? Ja, dat wil ik niet goed beloven natuurlijk, maar het is wel gebeurd. Misschien omdat hij elke keer te laat komt, kan ook, hè? Ja, nou, ja. Mannen, ja, dat ken ik niet, dat heb ik niet gehoord. Ik ken dat niet. Dat lijkt me heel sterk. Hij stond gewoon op teletext, heb het ook nog gestaan, meen ik. Goed, dat zijn we afgehaald. Ja, teletext. Het bestaat nog steeds hoor. Ja, ik weet het. Ja, het klinkt zeer ouderwets. Heb jij dat ook gehoord? Nee. Maar weet je, dat komt omdat teletext, waarom het teletext nog bestaat, in Engeland hebben ze het afgeschaft. In Nederland bestaat het nog omdat het snel oproepbaar is. Anders hadden ze te lang afgeschaft. Dus je hoeft niet een pc aan te zetten of wat dan ook. Maar jij met zo'n telefoontje kan het ook tegenwoordig, maar het is snel oproepbaar op de tv. Daarom is het nog steeds in Nederland aanwezig. Maar in Engeland zijn ze ermee uitgeschreven met teletext. Ik zal het je sterker vertellen. Dat wij in 1984 begonnen we met een videotext databank. Wij startten toen de eerste online computer database van ons. Ja, dat ging met de vluchten zien, hè, van de Schiphol. Of ja. En dat zag uit als teletext. Ja, ja, ja. Het heette view data, oftewel view data. Maar dat is nooit doorgebroken. In Frankrijk heet het Minitel, daar ja. Is het wel een enorm succes. Ja, maar de grap is dus dat het wel aan de bakermat ligt van Ridder Radio ook, onder andere bijvoorbeeld. Dus ja. Je kunt zeggen, ja, waar begon het allemaal? Nou, wel, het begon met computers. En ik herinner me nog mijn eerste computer. En ik leerde daar een programmeren. Daar zat dus geen modem in of niks. Hè? Dus, en je kon daar niks mee. Je moest of een programma inladen van een cassette. Ja, of je basic. Of je moest het in programmeren. Nou, op een gegeven moment had ik daar een jaar mee gespeeld. En hij zei vaker, zei die computer tegen me, memory is full. Dus had ik zoveel geprogrammeerd, dat daar kon je echt verder mee. En ik zat helemaal vast met die computer. Ik dacht, ja, nou, als dit het is, dan hoeft het voor mij niet. En toen hoorde ik van modem en online. En hoorde ik van die videotext databanken, gerund door mensen zelf. Dus een soort teletext, door mensen zelf gerund. En ik bel bijvoorbeeld, jij belt naar mij en dan zie je teletext met de menus en alle teksten wat ik daarin heb gezet. Nou, wat je daar kon lezen was over cyberpunk en virtual reality en hoe je zelf je apparatuur kon opvoeren. Ja, en kijk, hoe breien we dat even naar een goed einde nu? Dat heeft gedraaid. Mensen 3, 4 jaar, 5 jaar of zo. En toen pas begonnen we met de bulletin board systemen. En ja. De bulletin board systemen was een gevorderde. Ik zei met die computer, ik zat dan muurvast. En ik dacht van nou, laat maar zitten anders. En toen hoorde ik van die chatbanken. En daar had je een modem voor nodig. En nou, die modem, ja. Dat was de extensie van de computer. Waarmee de hele wereld open ging voor je, zeg maar. En ja, dat is eigenlijk de revolutie stap geweest waarom ik nog steeds met die computers bezig ben. Ja, toen ging het naar BBS en dat hebben we gedaan tot 98 nog zelfs. Dus 15 jaar, kijk 84 tot 98. Nou ja, bla bla. Want het internet kwam pas in 1995. Dus we zaten al 11 jaar eerder. Ja. En het begon op een teletext. Het begon dus op een teletext level. Ja. Je kon vluchten zien van welke vluchten binnenkwamen. Kon je op tijd. Nee, die van ons die ging samen ook met Radio 100 en zo, hè, met de vrije media enzovoorts. Het hacken begon toen ook al, ook voor de internet, gewoon computers hacken. Conferenties enzovoorts. Packet Radio hebben we nog mee gefleerd, maar dat is echt niks geworden. Dat kent Dirk wel, ja. Dat was niks. Maar ja, toen het internet kwam, toen verviel de nood. Dat we zelf allemaal servers runnen. Maar de grap is dus dat wij toch door zijn gegaan en nu alles op eigen servers runnen. Deze voice chat waar je nu op zit, ja. Is een eigen server, ja. Van ons. De tekstchat is eigen servers. Bij wijze van spreken zou ook nog eigen webservers kunnen draaien. Maar dat is een service die. Volkorenbrood. Toen de teletext nog was, toen helemaal vol. Ik keek altijd 101. Dat was het laatste nieuws. Dat vond ik wel leuk. En de VPRO. De VPRO. Ja. vond ik altijd wel leuk. Die hadden altijd even zo'n, de VPRO had heel vaak even zo'n grappig paginaatje, wat niet op de andere pagina's leek, zeg maar. Dus allemaal niet zo zakelijk, maar gewoon wat meer, ja, intellectueel en zo. Of anders wat tekeningen. Af en toe had je ook tekeningen op teletext. Dat was ook wel leuk. Ik heb ook nog een, ik meen, versie 2.3 gehad van teletext. Daar kon je wat meer plaatjes zien, maar dat is nooit een succes geworden. Dat was wat ingewikkelder, maar ik geloof dat ik dat ook nog hierop heb, maar het is eigenlijk nooit gebruikt. Ja, heel veel mensen gebruiken nog teletext. Ik zeg als, omdat teletext is heel makkelijk op te roepen en heel snel ook. Dat is nog het enigste voordeel eigenlijk. Voor de rest heb het alleen maar nadelen, want het zijn alleen maar lettertjes. Geen plaatjes of wat dan ook, geluid ook niet. Ja. Maar de smart TV zal dat wel vervangen. Er komen nou heel veel smart TV's uit waarop je dus gewoon internet via de televisie kan ontvangen. Dus dat zal langzaam wel worden vervangen. Dus uiteindelijk is een internet kilt de teletext. Internet kilt de teletext. Het gaat in elkaar overvloeien. Het wordt gewoon televisie met internet. En dan met beeld, geluid en alles erop en eraan. En dan, dan is teletext overbodig. Video killed the radio star. Video killed the radio star. Internet killed the radio star. Video killed the radio star. Video killed the radio star. Video killed the radio star. Radio star. I was a radio star. Nou, radio is nog steeds niet uitgestorven. Die is nog steeds niet populair. No. I love radio. Nee, die ligt op, wat zeg je, daar dood of zoiets? Nee, dat is niet waar. Nee, ik zou je zeggen, ik zit op internet, hè, en we allemaal natuurlijk. En er zijn gigantische goede radiostations, ook in Amerika. En die praten over van alles en nog wat. En we zitten 10 op Google+, weet je wel. En het is leuk. Het is informatief, het is lachen en het is leerzaam, zeg maar. Moet je maar opzoeken op internet. Er zijn bepaalde mensen die, dat is geweldig. Daar is ook heel veel all-time radio station. Dan kan je hele oude afleveringen van allerlei series volgen, dat is ook wel leuk. Ja, maar daar heb ik het niet over. Talk radio, dat had je toch over? Nee, daar heb ik het wel over, ja. Nee, talk radio. Dus, talk radio. Die praten over van alles en nog wat. Kijk, er zijn dus in Amerika is van alles aan de hand. Ja, en... Waar niet? Die praten erover. En het is geweldig. Er zijn mensen die chatten. Kun je zien wat ze chatten. De mensen kunnen praten. En je wordt daar zoveel wijzer van. Dat komt hier nooit op de tv of in de kant, dat komt hier nooit binnen. Nee, maar het voordeel is dat je dat gewoon in Nederland nu ook kan volgen. Ja, dat kan volgen. Dan kan je het volgen, hè? Ja, het is allemaal te volgen. Ja, je hebt dan binnen de kortste keren geen tijd meer voor jezelf. Nou, er is bijna hier ook geen tijd meer, nog 2 minuten. Maak je natuurlijk zelf uit. Hypnotiseren. Nou, er komt een lekker uitzending. Nog 1 minuut, Willem. Nog 1 minuut, jongens. Alleen stopplaatsen gaat nog steeds. Moest het zeggen. Niet op orde. Nou, ik zou zeggen, hartelijk bedankt. Ja, ook wel. Deze bizarre radio, fantastisch. Hebben genossen. Het was zeer schön. Zeer veel dank. Auf Wiedersehen. Oké, bedankt Willem. Tot ziens allemaal. CPR. Yo, Derek. Potsuski Ray. Alle chatters. En alle luisteraars. Ja, dat was gezellig jongens. Heerlijk. Heerlijk. Radio. Ridder Radio. Ta-da. Oh. nog even de muizen van Stoffel. Dat was een... Oh, wauw. Oh, ik kan over India's, hè. Ray, als je wilt spreken, gewoon het woord met me en gewoon spreken, hè. Dat moet ik wel even zeggen. Yo. Geweldig, geweldig.